Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hét Mesterlövésze. 3-tól 5-ig szokásunk szerint, mégpedig olyan filmekkel, amely filmeket egy bizonyos tematikai abstrakció köt össze, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy egy nagyon perverz vízió a múltra, vagy a jövőre, vagy a jelenre az vonatkozóan. Első egy tudományos megfogalmazás, ott a második művészi. Igen, igen, igen, de mindenféleképpen valami groteszk egybeesés az, ami összeköti a mai négy filmet, amelyet Farkas Attila Márton kollégámmal fogunk felmutatni, vagy hát bemutatni, vagy hogy is fogalmazok, ajánlani a figyelmetekbe, interpretálni. 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk, én Puzsér Robert vagyok, ez a 986-os frekvencia a Rádiókafén, és pedig a Hét Mesterlövésze. Hozzászokhatatok ahhoz, hogy olyan tematikákkal szoktunk titeket megörvendeztetni, amely tematikák hát kézzelfoghatóak, vagy olyan könnyen értelmezhetőek. Hát ezúttal nem így van. Ezúttal valami nagyon perverzet találtunk ki nektek, és magunk se hiszük el, hogy négy ilyen filmet találtunk. Ezért jöttem be hosszú idő után először a rádióban magam is. Hogyan is fogalmazhatnék? Az ember a... Baromi egyszerűen. A történelem vizsgálata során sokszor teszi fel azt a mélyen történelmietlen kérdést, hogy mi lett volna, ha. Viszont ez a mélyen történelmietlen kérdés, miszerint mi lett volna, ha, soha semmilyen témával kapcsolatban nem merült fel még olyan sokszor, mint a nácizmussal kapcsolatban. Mindig a nácizmussal kapcsolatban vetődik fel a mi lett volna, ha. Úgyhogy mi most a mi lett volna, ha típusú náci filmekről beszélünk a következő két óra során. Az alternatív náci történet. Igen, igen, igen. Valami fikció, valami, ami történhetett volna, nem úgy is, és akkor biztos, hogy 6 millió emberrel több marad életben legalább. De hát számoljuk hozzá a fronton elesett katonáknak az már olyan, azt lehet mondani, hogy nem 6, hanem olyan, inkább sokkal olyan 60 millió áldozattal 50, kevesebb lett volna. 50 a hivatalos. De 50-et mondasz? 50-et, ja. Na, hát 20 azért... millió a Szovjetunió, illetve utóbbi kutatások alapján 22-24, de a fene tudja, hogy ebből mennyi végezte a gulágon. Egyébként, na jó, mindegy, hagyjuk az egyébként. Na, mondjad egyébként, ezek az egyébkéntek a legérdekesebb, mondjad, de légy szíves. Szóval alternatív, tehát azt akartam az előbb mondani, hogy 6 millióval kevesebb ember lett volna, vagy 50 millióval kevesebb, és mi lett volna egy olyan alternatív náci történelem, hogy 100 millió halott és 12 millió zsidó áldozat. Az is lehet egy alternatív náci történet. Ha két Hitler jut hatalomra egyszerre. Igen, igen. Egy szó mint száz. Négy olyan filmről beszélünk, és ismétlem, magunk sem hisszük el, hogy négy ilyen filmet találtunk, de találtunk, amik a mi lett volna, ha kérdésével foglalkoznak a történelem során. Az első ilyen film pedig a Braziliai fiúk című amerikai mozi. Bobby! Ez az ember halálos ellenséged. Kérlek, ne hallgass rá, bármit mondjon. Hívd a rendőrséget. Jó. Ha akarod, tedd meg, Bobby. De van néhány veled kapcsolatos dolog, amit előbb meg kell tudnod. Mit akar mondani? Ha bebizonyítom neked, hogy jobban ismerlek, mint bárki más ezen a világon. Jobban, mint a tulajdon anyád. Akkor hajlandó vagy meghallgatni? Okosabb vagy mindenki másnál. Igazam van? Az iskolában nem boldogulsz valami jól, méghozzá azért, mert túlságosan okos vagy. Túlságosan lekötnek a saját gondolataid, és ezt a tanáraid nem fogják fel. Fogalmuk sincs róla, hogy ki vagy. Zsebre vágom a tanáraimat. Nincs kétséged a felől, hogy te leszel a világ legnagyobb fotóművésze. Igazam van? Éreztél már olyasmit, hogy fölöttük állsz a körülötted lévőknek, mint a herceg volnál a parasztok között? Néha tényleg úgy érzem, hogy különbözöm a többiektől. Végtelenül különbözöl. Végtelenül felsőbbrendű vagy. A legnemesebb vérből születtél a világon. Minden adottságod megvan hozzá, hogy egyszer majd ezerszer nagyobb tetteket vigyél véghez, mint amilyenekről ma álmodozol, és véghez is fogod vinni őket. Bobby, véghez fogod vinni őket. Eleven másolata vagy a legnagyobb embernek, aki valaha is született. Adolf Hitlernek. Maga össze-vissza szövegel. A szín tiszta igazat mondom. Megvan hozzá... Keresd meg az apádat. Micsoda? Az az ember megölte az apádat. Aki szegbeszegül veled. Bobby, hallgass rám! Ez a nyomorult zsidó ölte meg az apádat. Ez az ember a halálos ellenséged. Először az apádat ölte meg, aztán téged akar megölni. Bobby! Hadd védelmezzelek meg! meglátod, micsoda erők fognak feltörni belőled, ha majd eljön az ideje. Ha majd felnőtt korba lépsz, és látod, hogy elözönli a világot az emberiség szemetje. Majd, ha ellenállhatatlan vágy kerít hatalmába, hogy bármi áron is megmentsd a kipusztulástól árja népedet, akkor válsz igazán birtokosává ennek az örökségnek, és áldani fogod a nevemet, amiért megteremtettelek. Bobby! Ne törődj a szüleiddel! Nincs hozzájuk az égvilágon semmi között! Mi választottuk ki őket a számodra? Most, hogy már végrehajtották a feladatukat, nincs rájuk szükséged, el kell tűnniük az életedből! Bobby! Bobby! Maga tébolyult vadállat! Nyomás! Ennyire pervers filmet az életetekben nem láthattatok. Annyira beteg kísérlet ez a film, hogy azt nem is lehet igazán elmondani. Na jó, de itt hallunk két. Találjátok ki, hogy kik beszélgettek itt konkrétan. Itt a Dr. Josef Mengele és Adolf Hitler klónja beszélgetett. És az Adolf Hitler klónja aztán a Mengele, az öreg Mengelét széttépeti a kutyákkal, mert elszabadul a gonoszság, amit Mengele rá akar szabadítani a világra. A szadista kisgyerek az általa teremtett szörnyeteg élvezett. Végez magával, Dr. Mengelével, mert Mengele nem tudta, hogy mivel játszik. A tűzzel játszott az öreg, és a végén megkapta, amit megérdemel. 100 Hitler klónt csinált szerte a világon. 94, pontosan 94 a szerte a világon, kizárólag keresztény, árja keresztény családoknál neveltette fel őket. De Észak-Amerikában és Európában. És mindegyik, várja, és mindegyik kis keresztény családnál felnövekvő Hitler klón, mindegyik egy egoista kis görény, akit szélsőségesen elkényeztetett az anyja. Viszont az apja meg egy zsarnok, akinek meg kell halnia abban az időben, ahol Hitlernek az apja Alois Hitler halt meg, abban ugye igen, 65 az a vasúti tisztviselő, vagy vámtisztviselő, azt igen, hiszem. Egy erőszakos apa, de hogy így ilyen családoknak örökbe adni, hogy ezt hogyan lehet így vizsgálni szociológiailag, hogy egy erőszakos apa is egy iddi sem áme. Jól hallottátok, bármilyen perverzül is hangzik, igen, jó, egy iddi sem áme. De itt nem a származásról, hanem a típusról van szó. A iddi sem áme az nem származást jelent. A jiddis emáme az egy pszichológiai kórkép. Ez világos, de vannak hallgatók, akik félreértették. Talán félreérthették. A jiddis emáme politikailag korrektek. Fogalmazzunk úgy, hogy egy olyan anya, aki a legnagyobb szeretettel és kényeztetéssel csüng a gyerekén, a gyerekét egy kis istenként bálványozza. Hitlernek az anyja. Igen, aki legkevésbé sem volt zsidó, de ettől még a javába jiddis emáme volt. Hát, és végülis ebből de a robbanó keverékből született Hitler, de ehhez kell hozzáadni ugyebár a genetikai tényezőt, amelynek a segítségével létrejönnek ezek a fekete hajú, kék szemű kis szörnyetegek, és mindegyik olyan kis szadista rohadék a filmben. Ugyanakkor tehetségesek, ugye? Tehát, tehetségesek, de a tanáraik azok utálják, mert látják benne a zseni, és nem tudják irányítani, nem tudják vezérelni a kis géniuszt, igen. Az az igazság, hogy a 70-es években a genetikai forradalom rászabadult az emberiségre, és látható, hogy a filmkészítői nem nagyon tudták kezelni ezt a kihívást. És Mengele amúgy is egy ilyen mítikus figura, ugye? Eltűnt, jó, állítólag megtalálták a holttestét, stb., de mégis egy olyan... Semmi szívszélődést kapott valami 80 évesen a tengerben. Jó, de jellemző a figurára, hogy máig vitatkoznak, hogy az igazi Mengele volt-e. De aztán genetikai vizsgálatot végeztek, és kiderült, hogy igazi biztosan? Mengele volt. Hát a genetikai vizsgálat az legalábbis stílszerű Mengelével kapcsolatban, főleg erről a filmről beszélünk. De ez igaz, de a mi szempontunkból az az érdekes, hogy milyen mítikus figura volt, érted, hogy ilyen kvázi halhatatlannak, meg eltűntnek. Igen, hát tökéletesen alkalmas ebben a filmben. Igen, és a halál angyala. Igen, halál angyala, és a pervers doktor. Zseni, de ördögi zseni. És hát kitalált volna ki a klónozást az emberiség történetében, mint Josef Mengele, hát doktor. Az eugenetika és az eugenika, orvoslás. Eugenika. Igen, de önmagában érdekes módon ez a génsebészet, valamint a genetikának ez a szociális felfogása, amire a Hitler folyamatosan utalt, és amit társadalmivá tett, ez jól találkozik a Mengelének a személyében. Persze. Azt gondolom. Egy szó mint száz, a Braziliai fiúk az egy nagyon izgalmas krimi, és nem mellesleg egy nagyon ostoba koncepció. Nem nehéz művelet visszaültetni a petesejtet a nősténybe? A petesejt átültetés nem probléma. Ez itt már mindennapos gyakorlattá vált. Valóban kényes része viszont a dolognak a mikrosebészet. Bejuttatni a donor sejtjét a petesejtbe. Szerencsések vagyunk, ha 10 közül egy megmarad. És ezt emberekkel is meg lehet csinálni? Ha a sebészi technika elég precíz, igen. Iszonyatos, doktor úr. Miért? Nem szívesen élne egy világban, amely tele van Mozartokkal és Picassókkal. Na persze ez csak álom. Mert hiába reprodukáljuk önmagában a donor genetikus kódját. Még a környezeti hátteret is reprodukálni kell. Ez a Mengele önmaga reprodukálásával próbálkozott? Nem. Neki barna szeme van, és egy nagyon-nagyon gazdag családból származik. Próbáljuk megvizsgálni, milyen családi háttérrel rendelkezhet a donor. Az apa 65 éves, köztisztviselő. Az anya 42, igaz? Majom szeretettel csüng a gyereken. Elkényezteti. A fiú sápadt, sötét hajú, kék szemű. Elkényeztetett. Így van? Na már most. Mengele nyilvánvalóan tudta, hogy minden társadalmi és speciális környezeti feltételt reprodukálni kell. Tehát, hogyha a szülők mondjuk elváltak, mikor a fiú 10 éves volt, akkor ezt a körülményt is meg kell teremteni. Dr. Bruckner, annak az egyénnek, akit reprodukálnak, a donornak, élő személynek kell lennie, ugye? Nem feltétlenül. A sejtek, amelyeket a donortól vesznek, korlátlan ideig megőrizhetők. Ha mintát tud venni Mozart véréből, ha megvannak hozzá nők, a megfelelő családi környezet és a felszerelés létrehozhat néhány száz kis Mozartot. Uramisten, ha ezt tényleg megtették volna, mit ne adnék érte, ha látnék egy ilyen fiút? A filmben Sir Laurence Olivier kvázi Simon Wiesenthalt játsza, vagy nem így nevezik a filmet, igen, legyártottak igen. Egy Simon Wiesenthal klónt, akit itt most Erza Liebermannnak hívnak. És a nácit, a Mengelét, azt pedig... Ugye azt viszont meghagyták Mengelének, viszont az meg Gregory Peck játsza. Gregory Peck, tehát nem semmi szereposztás. Itt igen, és még James Mason is feltűnik a filmben, sőt a Bruno Ganz. És a fiatal Ganz. Bruno Ganz, ugye igen, a Wim Wenders filmekből ismert. Meg igen. Hát, aki a Hitlert játszott, Hitler később a Bukásban. A Bukás című itt meg egy fiatal orvos játszik. Egyébként azért jegyezzük már meg, hogy mekkora színész volt ez a Sir Laurence Olivier. Tehát, hogy ha belegondolunk, hogy itt az öreg náci vadász zsidót játsza, aki egyébként mellett egy humanista is. Korábban a maraton életre halálra, hogy a Dustin Hoffmant kínozza ott, mint öreg zsidó, aki egyébként ilyen Mengele-szerű figura ráadásul. Mint öreg náci. Mint öreg náci. A fehér angyal, a Weisse Engel. Ahogy a Mengelét hívták. Ahogy hát igen. Vagy hasonló. A halál angyal, itt meg a fehér angyal, de egyértelmű. Meg a Mengelét játsz. Ott kvázi Mengelét játsz, itt meg Wiesenthalt. Tehát óriási színész. Hát igen, valóban kiváló színész, és mind a kettőt tökéletesen hozza. És nagyon jó nácinak is, és nagyon jó az öreg zsidónak is. Ez a film, ez azt lehet mondani, hogy olyan, mintha az Omen-t néznétek. Tehát, hogy így egyetlen film sem hasonlít az Omen-re ennyire. És nem azért, mert mind a kettőben a Gregory Peck játssza a főszerepet, hanem azért, mert a gonosz kisgyereknek a mítoszát, azt egyetlen film nem merészelte még meg felmutatni a számunkra. Kifejezetten ez az a két film, amelyik olyan messzire megy, olyan ordinári mélységekbe megy le, hogy a gonosz démoni kisgyereke! Szörnyű, nyomasztó. A legsúlyosabb a filmmel kapcsolatban az, hogy helyben hagyja a náci koncepcióját, amivel hát így azért illene vitatkozni, és azt a faji vérségi determinizmust állítja, és amellett teszi le a voksa. Nem, nekem más a véleményem, nem hagyja helybe. Tehát a vége, ugye mi a vége a filmnek, hogy nem nyírják ki a gyerek hitlereket, mert rájönnek, hogy a neveltetés és a környezet az... Nem, azért nem nyírják ki, mert ártatlanok. Azért nem nyírják ki. Jó, de ebben benne van implicite az, hogy nincs determinált sor, vagy predesztinált sor. Gonoszak a gyerekek, gonoszak, tehát élvezettel nyírja ki, és élvezettel nézi végig, hogy széttépik a tettét. A Mengelét, a kutyák. Igen. Ő benne ez nincsen tisztázva, hogy az most a Mengele az a jó, vagy aki a rossz, hanem csak a gonosz a vérszaga, és a gonosz a letépi a fejét a kutyák. Tehát, hogy ez a gonoszság, ez benne van a gyerekben, és hogy ez akkor arról szól, hogy léteznek a rossz gének, tehát erről beszél a film, hogy léteznek a gyilkos gének, ami önmagában úgy hangzik, mintha maga Adolf Hitler állítaná. Hogy a gonosz gének, a gonosz zsidó gének, meg a gonosz Hitler gének. Tehát, hogy ez tulajdonképpen csak a kifordítása a hitleri koncepciónak és Hitlerre való alkalmazása, semmi egyéb. Ez József Attila parafrázis jutott eszembe. Kedves három királyok, jó vérszagát kívánok! Föl! Te, zsidó! Igen, most megöllek. Akarom, hogy előbb tudd meg, minden erőfeszítésed hiába való volt. Én végigcsinálom, megvan hozzá az akaratom is, meg a pénzem is. Senki sem állíthat meg. Tudod-e, miféle műsort láttam a tévében ma délelőtt? A motelszobában, ahol az állásom van. Filmeket Hitlerről. Bizonyám, filmeket mutogattak a háborúról, a mozgalomról. Az emberek el vannak tőle ragadtatva. Az idő újból megérett a cselekvésre. Adolf Hitler él. Ez az album tele van az ő fényképeivel. Bobby Vilák. És rajta kívül még 93 másik fiú. Adolf Hitler tökéletes genetikai mása, akik az ő sejtjeiből származnak. Megengedte nekem annak idején, hogy egy liter vért vegyek tőle, és egy darabka bőrt innen a bordái közül. Biblikus hangulatunkban a teremtővel konkuráltunk. 1943. május 23-án történt a Berghofban. Megtagadta, hogy gyermekeket nemzen, mert tudta, hogy egy ilyen istenapa árnyéka túlságosan nagy súlyként nehezedne egy gyermekre. Amikor azonban tudomást szerzett arról, hogyan valósítható meg az én segítségemmel, hogy egy napon majd, ha eljön az ideje, ne egy fiúgyermek, s nem is valamiféle halvány másolat, hanem egy másik eredeti szülessen, valósággal mámorossá tette a gondolat. A megfelelő Hitler a megfelelő jövőnek. Hitler méretre szabva az 1980-as, 1990-es és a 2000-dik évhez. Démoni gonoszság, doktor Enge. Annyira perverz ez Dracula, a film, hogy az hihetetlen. Ilyen Dracula-szerű. Igen, igen, teljesen. És egyébként tök jól hozza a Gregory Peck. És zseniálisan hozza Sinkovics Imre, aki Gregory Pecknek a hangja. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jól összevarrakva. És vannak a film egyébként kifejezetten horrorfilmekre emlékeztető jelenetek. Például az, amikor elhagyja a Mengele a dél-amerikai kísérleti telepet, ahol ott a dzsungelbe berendezkedett, és látjuk, hogy megtalálja az expedíció a maradványait, és akkor látunk egy ilyen réveteg, mintha őrült lenne a semmibe, távolban néző indián kislányt ilyen ragyogó kék szemekkel, tehát ott az indiánokon kísérletezett a figura. Jó, csak szerintem, én elmondom, hogy szerintem miért buta film ez, miért butaság ez. Mert azt állítja, hogy kellenek Hitler gonosz génjei, kell hozzá egy zsarnokapa és egy jiddise mámel, tehát egy körbenyaldokló szolgai lelkű és téged istenítő anya, valamint egy ilyen zsarnok erőszakos apa. És az apa meg kell, hogy halljon a te 14 éves korodban, és kész van Adolf Hitler. Tehát ez nem így van, ez nem így működik. Gondolom, ők is érezték, hogy ez nagyon gagyi, és ezért kellett 94-et tenyészteni belőle. De konkrétan eszembe jut az a csirkekeltető farmok, ahol Hitlereket tenyésztenek. Olyan az egész, mint a Matrixban, ahol az embereket termesztik, tudod, a hosszú gyártósorokon. Ahogy egyébként az SS is, ugye, tehát ilyen tenyészdéket létrehoztak, jó, persze nem csirkefarmok. A gyerekeket elválasztották a szüleiktől, és létrehoztak egy ilyen közösülő Hitlerjugend az végül is erre szolgált. Árjan nők és Hitlerjugend az egy tágabb valami ott a német fiatalok. Na jó, de arról van szó, hogy a ideológiai nevelése arról van szó, hogy a családból a gyerekeket. Kifejezetten SS tenyésztelepek, ahol SS-eket ilyen árjan nőkkel összehoztak, és máig nem tudják, hogy ki a tulajdonképpen a apjuk, ezek a szerencsétlenek, mert ugye a háború elkapta őket, és ott volt egy halom, szőke, kékszemű árja. Ne. Ja, egyébként... Jó, de hát nagyon jól állt a vállukon, a váról indítható rakéta, gondolom. Tudod, hogy kinek volt csirkefarmja? Csirketenyésztő? Kinek? Himmlernek. Aha. Ez volt a szakmája. Jó, hát ez remek. Ezt aztán jól alkalmaztak az később. Egyik szakmája. Most azt nem tudom, de én nem hinném, hogy itt ilyesmiről lenne szó. Tehát, hogy a genetika, meg egy gyarnok apa, meg egy nagyon-nagyon téged szerető és ajnározó és istenítő anya, és kész van Adolf Hitler. Tehát ez nem így működik. Olyan annyira sok komponensből, millió komponensből, jó, az iskolai szocializációdnak minden film eleméből. Tehát annyira sok, csak butaság, tehát de annyira sok mindenből áll ez össze. És egy valamiben biztos vagyok, hogy Hitlert nem a gyerekkora, és nem az anyjával, meg az apjával való kapcsolata, és legkevésbé a génjei tették Hitlerré. Hogyha valamit meg kéne neveznem, hogy mit tette Hitlert Hitlerré, akkor az szinte biztosan az első világháború lövészárkai voltak, ahol olyan mennyiségű frusztrációt és gyűlölet energiát halmozott föl, amit aztán később le tudott adni, vagy ki tudott adni magából. egészen biztos vagyok abban, mi nem tudjuk, hogy mit jelent átélni egy háborút. Meg az a szociokulturális környezet, tehát amikor például a fajelmélet, az benne volt a mindennapokban. Már az első világháború előtti Németországban. Hát ez a darwini elmélet elfajzása volt, vagyis hát a szociális. Tehát a náci fajelméletet nem a nácik találták, ez egy 19. századi dolog, tehát az áthatott a gyakorlatilag az akkori, nem csak a német, az egész európai társadalmakat. Jó, én azt gondolom, hogy azért ebben a filmben a genetikai komponensnek a szélsőséges túlértékelése zajlik, és ami inkább sokkal inkább az lenne a feladat, hogy felmutassuk azt, hogy mekkora butaság az embereket a génjeik, meg a vérségük alapján levezetni, és hogy mennyire kulturális lény is az ember, hogy erre kéne helyezni a hangsúlyt, ez a film ez pont az ellenkező irányba tolja el. Tehát kvázi ez egy kriptonáci film, az alkotók tudta nélkül, nem, hát ez egy alkotók szándéka ellenére. Ez egy náci koncepció antifasiszta alkalmazása. Így van. Én úgy értékelném ezt a sztorit. Na jó, azért mondjunk egy-két erényt. Tehát van egy-két gag a filmben, amin hangosan röhög az ember, már aki szereti a gegeket. És nekem például baromi vicces volt, ahogy az egyik ilyen Hitler klónnak a nevelőapja, az egy volt SS, és még nem tudja, hogy mi a feladata, és a főnöke agyon lövi. Az remek jelenet, amikor magyarázza. A becsülete a hűség. Igen, az fantasztikus jelenet, és magyarázza, hogy maga nem akarja végrehajtani a parancsot? Hajtsa végre a parancsot, ne gondolkodjon azon, hogy mi az értelme. Jó, rendben van, akkor végrehajtom, magán kell végrehajtani. Nem, és agyon lövi. Nem, ledobja őt a gátról. Ledobja a gátról. Jó, igen, tehát hogy ez mutatja azt, hogy hát itt persze vannak az elvek, meg saját főnökét kell agyon lőnie. Igen, és itt arról van szó, hogy mindenféle kis embereket, ilyen szerencsétlen kis hülye áriákat kell kinyírni egyenként. Tehát, hogy ilyen postamestereket. Volt Alois Hitlernek a szociális hasonmásait. Igen, ezeket kell megteremteni. Tehát, hogy én nem tudom, tehát szerintem a Hitlerből, meg a nácizmusból való következtetés, helyes következtetés az lenne, hogy nézzünk szembe annak a koncepciónak a baromságaival, és számoljunk le velük intellektuálisan, meg művészi eszközökkel, és ilyen filmeket készítsünk, amik az alternatíváját felmutatják, és nem pedig az, hogy ragadjuk meg, tekintsük etalonnak, és aztán fordítsuk ellenük, és a gonosz kis Hitler ölje meg a gonosz József Mengelét, mert nem tudja, hogy az a Mengele az valójában őt akarja, hogy ő legyen a világon. Szerintem, amit most mondani fogok, erre visszatérünk a következő három blokkba is, tehát arról szerintem érdemes lenne beszélni, Robi, most már nem, mert mindjárt jön a reklám, vagy a hírek, de de kellene arról beszélni, hogy a harmadik birodalom mint egy ilyen túlmitizált valami. Tehát, hogy ez ilyen a sötét, a gonosz, de ezáltal föl is van fújva ilyen baromi nagyra. Tehát például az, hogy tudti, hogy a Darth Vader-t azt a német katonákról mintázták. De ott a gyalogságnak a sisakja az egy az egyben. Meg az a hosszú köpeny, ami volt, tudod, azoknak a motorosoknak, ez a német motoros. Ja. Kaptunk még egy SMS-t. És mi lett volna, ha a németek megnyerik a háborút? Philip K. Dick ember a Fellegvárban. Fogunk róla beszélni. Nem akarjátok megfilmesíteni? Hangzik a nagyon megtisztelő kérdés hozzánk. Hát ez a Braziliai fiúk című film, amiről beszéltünk eddig. De fogunk a Philip K. Dickről beszélni. Szerintem a Braziliai fiúk az egy hatos, egy jó kis film, ami egy nagy baromság. Ja, egyetértek. Egyetértek. Hatos. Továbbra is a hétmesterlövészét halljátok. Farkas Attila Mártonnal és Kuzsér Róberttel a mikrofonok mögött a 0629986986-os SMS számon szólhattok hozzánk, és mindazokhoz a filmekhez, amelyekről beszélgetünk. Az első ilyen a Braziliai fiúk című, hát meglehetősen gagyi koncepciót, nagy költségvetésből kiváló színészekkel felvonultató filmről volt szó, és hát a következőkben egy sokkal jobb filmről beszélünk, amilyen sokkal kevesebb pénzből készült, egy nagy ívű koprodukció keretei közt. Ez pedig a Max című film, amely szintén a mi lett volna ha kérdésére felel, mégpedig a nácik kapcsán, csak úgy, mint a braziliai fiúk, csak egy sokkal reálisabb, sokkal, de sokkal emberközpontúbb megközelítésben. Tehát itt nem a gének harcolnak gének ellen, hanem itt kétségbe esett emberek fuldokolnak és próbálnak egymásnak segíteni, és aztán egy nemzet fullad bele ebbe a haláltáncba, hogy úgy fogalmazza. Jaj, de szép volt. Ugye milyen jó? Vagy egész Európa? Miről szól ez a film? Arról, hogy ez 1919-20-21 táján játszódik, közvetlen az első világháború után, a fiatal Hitler tizedes képzőművészeti ambíciókat dédelget, de hát szerencsétlen csóró, benn lakik a laktanyába, és van egy félkező zsidó származású, ha jól tudom, hadnagyi rangban az első világháborúban harcoló, hát egy ilyen mecénás, képzőművész performanszokat is csinál. Ő valaha festő volt. Festő, de... De elvesztette a jobb kezét. Így van, igen. Mondjuk egy avantgárd művész, aki meglátja, képkereskedő, Max Rothman, aki meglátja Hitlerben a tehetséget, hogy ez egy ilyen érdekes... Meg akarja látni. Érdekes, nem, tehát igazából gics. Tehát azt mondja, hogy Hitler gics, de olyan gics, ami egy ilyen... Izgalmas a számára. Igen, nem, az érdekes, hogy ő... Tehát magyarán Hitlerből miért nem lett festőművész? Mi lett volna, ha Hitlerből festőművész lesz? Mi lett volna, ha Hitler 19-ben befut, mint festő? Ez a fontos kérdés a Max című filmnek. Nagy kérdés, hogy Rothman valóban tehetségesnek tartja Hitlert, vagy pedig a bűntudatát igyekszik enyhíteni. Tekintette, hogy a bajtársiasság a lövészárkokban az első világháborúban az nagyon egybeköti, nagyon, nagyon erős kötelékkel fonja össze ezeket a katonákat. És amikor aztán hazamennek, akkor megszületnek a társadalmi különbségek. Tehát a lövészárokban ők tényleg bajtársak, közös a sorsuk. És aztán amikor hazamennek, akkor az egyiket várja egy csillogó-villogó szép ház, egy szerető feleség, egy család, valami középosztályos jólét, a másikat meg nem várja semmi, és megrohadhat a laktanyában, és annak kell, hogy örüljön, hogy nem oszlatják fel a hadsereget, mert így legalább van mit zabálni a ebédre. És tulajdonképpen itt vagyunk, hogy miért érezték ilyen baromi jól magukat a kollektivista eszmék. Hát igen, hogy zászlaja alatt, igen. Meg az egyenruhába, tehát az egyértelműen az első világháborúnak a folytatása volt, de lélektani szempontból is, most nem csak politikailag, meg gazdaságilag értem ezt. Igen. Hát ekkor hadakozott egymással a szélső jobb és a szélső bal nagyon nagy erőkkel. De a szélső balnak már megvolt a konkrét ideológiai alapja, a szélső jobb az meg még csak Olaszországban sem működött, de már elkezdte bontogatni a társadalom mély rétegeiben a szárnyait. És már minthogyha elkezdett volna a csírájában szárba szökkenni az, ami aztán később fasizmussá, nácizmussá vált. Így van. A bolsevizmus az meg már hát az megvolt, kész volt. Oroszországban már zajlott javára. Bejáratott ideológia működött. És az ezzel kapcsolatos társadalmi feszültségek azok egyre másra pattantak ki. Mi olyat mondhatnék el önöknek Clay-ről, amit már nem mondtak előttem százszor? Nos, a spektrum másik vége az egyik legújabb felfedezettem. A neve Hitler, kevésbé agresszívan modern, de pregnáns képviselője annak, amit úgy hívok Kriegkunst. Hadiművészet? Pontosan, doktor úr, pontosan. Nem kiművelt modoros, mint mondjuk Max Ernst, hanem egyéni hangú lövészárok művész. Hitler a Jedermann hangja. Az ismeretlen katona hangja. A szovjet konstruktivizmussal való szolidaritás jeleként a művekért csak 5 márkát kérek. 5 márkán nem lehet nagyot bukni. Mit gondolsz, drágám? Az Ernstet vették meg? Édes Istenem, egy kapuajban fogok megdögleni, mint egy kivert kóbor kutya ismeretlenül. Ugyan már. De hát, már 30 vagyok. 30 éves vagyok. Rothman, kérem, oltsa már el azt a cigarettát. Nem oltom el, b***sza meg, itthon vagyok. Jól van, megmondjam, mi a maga nagy baja. Az, hogy lusta a hite. Az olyanok, mint Max Ernst. Korahajnaltól dolgoznak. Ennek az Ernstnek nincs technikája. A képet nem a technika teszi érdekessé. Ennek a festménynek a hatása abban áll, amit Ernst elmond benne, ha úgy tetszik, amit bevall, amit elárul. Önmagáról. Képes lenne erre? Érzéki tudna lenni önmagával. Biztosan. Nézze, ez a vonat most indul, Hitler. Csak egy kérdésem van. Miért nem száll fel? Nem tudom. Minden, amit Max Rothman elvár művészileg Adolf Hitlertől a festészetében, azt Adolf Hitler később megvalósítja, valóban érzékivé válik saját magával, csak nem a festészetben. Azt úgy hívják, hogy a harmadik birodalom. Hanem a beszédeiben, a politikában, tehát ő... Meg mindenben. Hát a óriási építkezési tervektől kezdve az egyenruhák maradnak, mert érdekes módon mindig fontosabb volt a második front megnyitása, meg az endlőzünk, meg minden azért, fontosabb volt. Nagy autópályákat építettek, megcsináltak a Volkswagent. Jó, de mind azok a művészi tervek, azok a művészi igényi tervek. De ez benne van, az a poén, hogy egy komplett utópiát hozott létre. Ez benne van. És a Maximű film is erről szól, egy komplett utópiát. Még arról beszél, hogy autópályákról álmodom, mintha az ember megy, olyan, mintha repülne. Igen, nagy széles utakról beszél, hogy ilyen lesz az új Berlin, a Germánia fővárosa. Nem, az érdekes ebben a filmben az, és ettől egy nagyon humanista, egy milyen humanista filmről beszélünk, hogy mindenki a mi lett volna ha kérdését úgy teszi fel Hitlerrel kapcsolatban, hogy mi lett volna, ha valaki akkor rájön, hogy ki az a Hitler, és merényletet követel ellene, még fiatal korában, még vagy még gyerekkorában. Még számítógépjáték is van ilyen. Persze. Vagy mi lett volna, ha valaki visszautazhatna az időben, és megölhetné Hitlert. Miért kéne megölni Hitlert? Elég lenne eladni néhány festményét, vagy fölvenni a Képzőművészeti Akadémiára. Miért kéne megölni bárkit is? Arról nem is szólva, ebbe egyébként a Robival világnézeti különbségek vannak köztünk, hogy szerintem Hitler nélkül is lett volna a harmadik birodalom, mert szerintem a társadalom termeli ki azokat az erőket, úgyhogy én nem hiszek az egyszemélyes világhódító, világot változtató zseni kultuszába. Világos, abban egyetértünk. Lehet, hogy kicsit más lett volna. Jött volna egy Bismarck, egy másik Bismarck, igen, de nem egy Hitler, az azért nem ugyanaz. Persze, nyilvánvaló volt, hogy a választ ki fogja termelni a Párizs környéki békékre a történelem. Uh-huh. És hogy ez a válasz meg fog születni, ahogyan a Gyurcsány nevű érmének a másik oldala az a Jobbik nevű érme. És ezek a dolgok, ezek megszületnek, vagy a Gárda, a Magyar Gárda nevű érme. Ugyanannak az érmének a két oldaláról beszélünk. Ugyanígy el lehet mondani, hogy a Versailles-i békének, ami egy gyalázatos békeszerződés volt, lett a másik oldala a Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt. Ez menthetetlenül így lett volna. Biztos, hogy történt volna egy szélsőjobbos fordulat, de Adolf Hitler nélkül az a szélsőjobbos fordulat egészen más lett volna, azért maradjunk ennyiben. Ami nagyon-nagyon nagy ebben a filmben, az a John Cusacknek meg a Noah Taylornak. Noah Taylor egy teljesen ismeretlen fiatal színészről beszélünk, aki Adolf Hitlert játsza, az ifjú Adolf Hitlert játsza ebben a filmben. Nem rossz, brilliáns, kiváló, rossz annyira, fogai, annyira jó, és nem ez az ostoba koncepció, mint a braziliai fiúkban a gonosz kék szemű kis szörnyetek, hanem éppen ellenkezőleg egy exaltált, szánalmas, zavarodott kis önbizalom hiányos figura, egy sértett, kitaszított, semmiféle megváltó tudattal nem rendelkező figura, aki csak szeretne egy ebédet, szeretne valami sikert elérni, és iszonyatos mennyiségű energia van benne, és szinte remek. Kiéletlen ambíció. És egyáltalán nincsen kiválasztottság tudata, tehát ő nem úgy gondol magára, hogy ő a Führer, vagy ő egy a milliárdból, tehát ez még nem született meg ez a tudat, ez a visszacsatolás nem történt meg, hogy ő ezt elhiteti a környezetével, a környezete pedig visszahatva elhiteti ezt ő vele, és ebben ez bőven egy meggyőződéssé válik. Így van. Hanem itt még csírájában látjuk ezt a figurát, és sokkal, de sokkal emberibb, sokkal, de sokkal hitelesebb, sokkal meggyőzőbb, és egyáltalán nincsen benne, hogy mondjam, semmi ordinári didaktikus koncepció, amit a braziliai fiúban például láthatunk. Nem győzöm hangsúlyozni a John Cusacknek a kiváló játékát, aki ennél azért könnyebb darabokban játszott korábban, és nagyon-nagyon jól fel tudott nőni ez a kihíváshoz, hogy ezt a arisztokratikus, háborúban megcsömörlött, humanista. Úgy lehet fogalmazni, hogy képzőművészt játsza. Igen, Max Rothman, aki megfizette a magáét, amikor elveszítette a jobb kezét és a festésnek, egyáltalán a festői ambícióit, hogy valaha nagy festővé váljon, ami az ő ambíciója volt. A háború lerombolt benne minden nemű hitet a hagyományos polgári értékek iránt, és éppen ezért képes arra, hogy ezt a Hitlert, ezt a szerencsétlen, láthatóan is nyilvánvalóan antiszemita figurát valamennyire felkarolja, mert nincsenek már meg benne ezek az előítéletek, mert elmosta ezt a vérzivatar, amit az első világháborúban átélt a lövészárkokban. Meg lehet említeni egyébként, hogy mivel itt egy kanadai német magyar angol koprodukcióról beszélünk, itt magyar színészek is játszanak a filmben. Stól András, Stolbuci feltűnik, Hernádi Judit, Kulka Jánost látjuk, de egy-egy mondat erejéig igazából. Igen. Ja, egyébként nagyot nyeltek ám a producerek a forgatókönyv láttam. Tehát ez egy nagyon merész valaminek számít. Kiváló, egészen kiváló koncepció, és egy nagyon-nagyon... Még szó is volt róla, hogy hát ebből nem lehet film. Nem. Hát ez... egy nagyszerű megfogalmazás, megvalósítás, azt kell, hogy mondjam. Tehát a kiváló koncepció, nagyívű megvalósítása. És hogyha valaki elmesélte volna ennek a storyboardját nekem, akkor én a belemet kihánytam volna, hogy ez micsoda egy szemét lehet. Tehát ha valaki azt mondta volna nekem, hogy a fiatal Hitler, még mielőtt belépett volna a mozgalomba, barátságot köt egy zsidó képkereskedővel. Miközben és egyébként nem is barátság ez valami, igazából. Valami groteszk barátság, valami... Próbál, az a lényeg, hogy ez a Max Rothman... Ne barátságot képzeljünk el, ez a szó, ez félrevezet. Hogy fogalmazzak? Én azt gondolom, hogy itt nem elsősorban arról van szó, hogy Rothman látja a tehetséget Hitlerben. Inkább arról, a legvégén, a film legvégén látja meg a tehetséget Hitlerben. Itt elsősorban arról van szó, hogy Max Rothman a saját bűntudatát igyekszik enyhíteni, mert ő, amikor hazajött, akkor ő egy kényelmes középosztályos, vagy inkább felső középosztályos nagypolgári körülmények közé érkezett. Ez a szerencsétlen Hitler. Meg ott lakik a laktanyában. Igen, a laktanyában lakik, és semmilyen nincsen. De szó szerint semmilyen nincsen. Hát egy kis izében... Kétváltás ruhája van. Nem tud festéket venni. Egy kunyhóba lakik. Konkrétan nem tud festéket venni, hogy fessen. Tehát, és egyszerűen ez a szolidaritás, ez nem is lett volna, nem is létezett volna, ha nem lettek volna a lövészárkok, és nem született volna ez meg Max Rothmanban. És bizarr a filmnek a felépítése, tehát van egy sajátos geometriája, tehát egy érdekes struktúrája a filmnek, tehát a Rothman mellett, ugye, tehát van a két angyal az embernek így a különböző vallásokban, a jó meg a rossz angyal, vagy a ördög, és a Hitlert fölkarolja a százados is, igen, aki kifejezetten a politikai cél, meglátja benne a szón tehetséget, és akkor kezdődő szélsőjobbnak a valamiféle ilyen vezérfiguráját, és fölkarolja, és van a Rothman, meg van a százados. Igen, igen, ez egy az egybe a Thomas Mannnak a koncepciója a Varázshegyből, pontosan, ahol Dr. Settembrini és Nafta harcolnak Hans Castorp lelkéért. Így van. Itt gyakorlatilag a Naftának felel meg a százados, Settembrininek felel meg Max Rothman, és Hans Castorpnak Adolf Hitler. Az a bursoá baron. Elesett a fél zászlóval, csak mert a parancsnoknak volt egy fona neve előtt. Szóval szerinted az oroszoknak van igazuk. Csak annyit mondok, hogy ne ítéljük el őket, mert talán tudják, hogy mit csinálnak. Persze tudják, az biztos. Túlzás volt megölni a cárt. Túlzás? Miért? Olyan jó ember volt a cár. Jó, rendben. De a gyerekek? Talán azok is megérdemelték a golyót. Aki nem vág húst, nem eszik pörköltet. Milyen pörköltről mesél katona? Na halljuk. Uraim? Né, maradjanak. A pörkölt a népé. Ez eddig rendben is van, katona. Ez rendben van. De nézzük meg közelebbről a szakácsokat. Marx? Zsidó? Lenin? Korcsidó? Trocki? Ízig-vérig zsidó. Na és akkor? Ismer olyan zsidót, aki bármi más tett másokért, mint labbértemet? Maga mit gondol, tizedes? Én nem hiszek az antiszemitizmusban. Illetve abban nem, ami érzelmi alapon áll. Mi a feléről beszél, tizedes? Arról beszélek, hogy az antiszemitizmust nem érzelmekre kell alapozni, mert az pogromokhoz és anarchiához vezet, hanem csak a tényekre. Nem egészen értem, hogy mire céloz ezzel. Arra célozok, százados úr, hogy a zsidó kérdést súlyánál fogva nem szabad az egyénre bízni. A kormányzat foglalkozom vele, mint a járványügyel, vagy a szegvízzel. Jó, hát igen. Már a Hitler mondja. Ezt Adolf Hitler mondja, tehát ő látja azt, hogy itt nem szabad a söpredékre, a csőcselékre, mindenféle tömegekre bízni az antiszemitizmus ügyét. Tehát itt ez nem szabad érzelmi alapra helyezni, ennek birodalmi politikává kell válni. Tehát ez egy más szintű antiszemitizmus. Ez nem az a fajta antiszemitizmus, ahol így lenézzük a koszos zsidót, hanem ahol ez egy komoly probléma, melyet meg kell oldani. Olyan, mint a például a szennyvíz. Szennyvíz, ott a vezetékeket kell írni. Tehát nem arról az, hogy járvány, mindenki vagy elvezeti a maga ürülékét, amerre gondolja, nem, hát ezt az államnak kell szabályozni, különben járványok lesznek. Ugye? Hát igen. Szóval ez, hogy mondjam, ez egy egészen kiváló koncepció, nagyszerű megvalósítása. És az a keserű katarzis, ami a filmnek a vége, amit nem vagyunk hajlandóak elárulni, mert nem akarjuk azt. És ami miatt meg kell mondjam, nekem egyébként pont amiatt nem tetszik ez a film, úgy, ahogy tetszhetne. Nekem nagyon tetszik. Hát ebben a véleményünk más, de hát ezt nem áruljuk el, nekem nem tetszett a vége, hát ez minden. Nekem borzasztóan tetszett a vége a filmnek, és mert te érzelmes vagy, érzelgős vagy. Azt jó látni, hogy Hitlernek megvan benne a feszültség, ott remeg benne a feszültség, viszont nincsen nyelve hozzá. Még nem született meg az a nyelv, amellyel kifejezheti, az az eszközrendszer. És a festészettel próbálkozik, de képtelen rá, mert nem tud az absztrakttal bánni, nem tud absztrahálni, képtelen rá. És ezért már az is csodálatos, ahogyan a művészetnek a nyelvén, itt még Hitler egy fiatal festő, megvan a saját véleménye a politikáról, de azt is sokkal inkább a művészetben akarja kifejezni, arrafelé akarja vezérelni magában. És a művészet nyelvén fejezi ki azt a már akkor meglehetősen ultrakonzervatív világnézetet, amit aztán később a politikában, és akkor ilyen fogalmakat használ, hogy fennköltség, az arányok harmóniája, kulturális evolúció, amelyben minden generáció a másik vállán áll. És tehát, hogy itt a művészet ő igazából a festészet eszközrendszerével próbálja kifejezni azt, amit aztán később a politikában meg is valósít. Max Rothman az meg folyamatosan arra biztatja, hogy ásson mélyebbre és mélyebbre magában, hozzon elő újabb és újabb tartalmakat. Ez egy finom vonás egyébként a filmnek, vagy a koncepciónak, hogy ugye a Hitler milyen képeket fest, és ez előjön a filmbe is, tehát ilyen fényképszerűen próbálja visszaadni a remek technikával a dolgokat, tehát ugye semmi absztrakció, mert az részint ilyen elfajzás, meg hát nem ás mélyre a dolgokban, hanem a valósággal kell szembesülni. A valóság meg az, amit látok, és azt ugyanúgy lerajzolni. Egyébként ugye kiváló rajzoló, és nagyon érdekes, amikor a százados meglátogatja a kunyhójába, és látja ott egy kutyának, ha jól emlékszem, egy skótjuhász kutyának a fejét lerajzolva, ami nagyon szépen le van rajzolva, egy első osztályú rajz, és mondja, hogy maga tényleg nagy művész Hitler, így mondja a százados, aki ugyanezen a szinten áll. Igen, valóban nagyon jó film, tehát tényleg ez amikor Adolf Hitler megvonja azt a következtetést, hogy művészet plusz politika egyenlő hatalom, tehát hogy azokat az eszközöket, amelyek most még művészi eszközök, azokat a politika világában valósítja meg, azt hívjuk úgy, hogy propaganda. Tehát tulajdonképpen a hatalmi működés eszközrendszerének a művészi fokra emelése. Ami egyébként nem is egy olyan eredeti dolog, mert hiszen a Szovjet-Oroszországnak az első éveiben a ruszki avantgárdok keményen részt vettek a propagandába, tehát Majakovszkijnak meg másoknak voltak ilyen plakátjai. Jó, tehát azok egyszerre avantgárd alkotások és szovjet propaganda plakátok. Igen, csak aztán... Mentek le egyébként a falvakba, és ott a muzsikoknak ilyen avantgárd plakátokkal nyomták tele a vagonokat, nem is el lehet képzelni azért azt a fogadtatást, hogy aztán... mennyit értettek ott falun a muzsikok. Jó, csak aztán majd Hitler az jobbról előz, és a Mitfárer az pedig Joseph Goebbels. Hát. Szóval maga antiszemita? Ellenkezőleg, csodálom a zsidókat. Tényleg? Igen, mert kivételesen okos emberek. Igen, vannak köztük okosak, de nem, vannak kevésbé. Minden zsidó nagyon okos, mert őrzik a vérük tisztaságát. A mit? A vérük tisztaságát őrzik. A zsidók sikerének titka a zsidó vér tisztaságában rejlik. Ezért a zsidó az árja faj legnagyobb ellensége. Szóval mi az a titok? Az édesapja zsidó, nem? Igen, az. Az anyja? Kérdezze, hogy az anyám német, az sokkal relevánsabb kérdés. Ugyan már, persze, hogy az anyja is zsidó. Magát roppantul nehéz kedvelni, de én megpróbálom. Mert ha valamit megtanultam az elmúlt 4 esztendő alatt, akkor az, hogy mind pontosan ugyanúgy szarunk, pontosan ugyanúgy üvöltünk, és pont ugyanúgy döglünk meg. Hagyjuk ezt a közönséges stílust, Rothman. Tudjuk, hogy mit éltünk át, és tudjuk, hogy közben mindnyájan szarházi bunkók lettünk. Miért kell megint rájújtania? Most nyomta el. Erről van szó, kérdem én, hol van az én híres zsidó létfenntartási ösztönöm? Ismerem ezeket az elméleteket. Ez a vértudomány, eugenetika egy baromság. Teljes sületlenség, érti? Gics! Verje ki a fejéből. Ez nem modern, és nem is tudományos. És gúzsba köti magát, mint művészt. Inkább azt mondja meg, hogy halad a munkájával, és miért játssza el a hadsereg szócsövének a szerepét? Lépést kell tartanom a dolgokkal. Milyen dolgokkal tart lépést? Jól van, a sereg állja a költségeimet. Szóval nem meggyőződésből beszél. Gondolkozom már, Herr Rothman. Mind a mai napig katona vagyok. Cipelem a szennyes ruhát és pucolom a szaros klozátot. Nem, hogy drága festékekre, egy lyukas bilire sincs pénzem. Megmondom, mit csinálunk. Átveszem néhány képét bizományba. Ez előleg a jövőbeni eladásokra. Költse, amire akarja. Keressen egy lányt és rúgjon be. És ne politizáljon. Szegény Rothmannak bűntudata van. Tényleg, mert hogy így azt érzi, hogy ő is járhatott volna ugyanígy, és ez, tehát hogy így igazából ez a... Ja, hogy ő a kényelmes lakásba jött vissza a háborúban. Igen, és mondom, ott ők annyira egyenlőek voltak, amilyen egyenlőségröget mi nem tudunk elképzelni, mi itt a békében, mi itt a kényelmes jólétben, amelyben élünk. Tehát ezt nem tudjuk igazából, hogy milyen lehet egyenlőnek lenni a halál minden percben való possibilitásában, amelyben a frontvonalban megélsz. A családi kapcsolat, vagy a házastársi kapcsolat, az hol van ahhoz a bajtársi kapcsolathoz képest, hogy az egymástól függ az életetek, és bármelyik percben meghalhat melletted a társad, és te a társad mellett. Valószínű, ha nincs első világháború, nincs se fasizmus, se kommunizmus. Erre jó az esély. Úgyhogy... Igen, nyilván a Vilmos császárnak sokat köszönhet Európa, ami a 20. századot illeti. Annyira szép, amikor köszönti, és azt mondja, hogy Hilter tizedes, Hitler. olyan szép, olyan finom kis gesztusok vannak ebben a filmben, ami imádnivaló. Itt van például a Maxnak van az a performansza, amit tart, ami a saját művészetét hát egy ilyen kis színházi előadás keretében tudja felvonultatni, mert hát festeni azt már nem tud, és saját magának rendez egy ilyen kis előadást, és azzal szórakoztatja a vevőit, azzal az énben nem annyira megmaradt, mert annyira erős, és annyira... Amikor darálják a nyers húst. Az annyira sokat... És a Hitler meséli a századosnak, hogy milyen felháborító volt, és azt mondja, azok csak ott álltak, mint a békák, és senki nem értett semmit belőle, de ő meg megértette. De ő megértette, hogy ez a gyalázat, mintha értelmetlen lett volna az egész háború. Igen. 14 augusztusában önként jelentkeztem a seregbe. Oda kerültem, ahol egykor apám szolgált, a könnyű lovassághoz. Akkor azt hittem, lóháton megyünk a háborúba, hanem azóta rájöttem, hogy valójában nem lóra ültettek fel, hanem szavakra. Bizony, barátom, szavakra. Ha a főparancsnokság hozzászögelte volna a lábunkat a földhöz, akkor kerestünk volna egy harapófogót, körbeadtuk volna, és hazaszöktünk volna. De a szavak... Ó, a szavak minden szögnél erősebbek voltak. Varázs erejű szavak ezek, a tömeghipnózis eszközei. Ha azt akarod, hogy sok millió fiatal férfi az életét adja a neked fontos ügyért, tanuld meg ezeket a szavakat. Ismételd hát utána. Az ellenség, a szörnyetek, avagy a gonosz. Az ellenség, a szörnyetek, avagy a gonosz. A veszély, az kaland. A veszély, az kaland. A bátorság neve vitéség. A bátorság neve vitéség. A holtak... Ó, bizony, a holtak nem holtak ők. Ők elesettek. A mellkas, az itt kebe. Aki gyorsan mozog, az viharsebes. A derék katonák... Harcosok. Harcosok. A csata ütközet, a támadás haditett, az áldozat ősi halott. Aki alszik, az elszunnyadt. Az ég, az a mennyország, a vér, élan vitál. A kéz és a láb nemes végtagok. Hát igen, Max Rothman mindent elkövet azért, hogy ez a fiatal Hitler ez vászonra fessen ecsettel, viszont a százados meg mindent elkövet azért, hogy inkább emberi agyakra fessen, mégpedig a nyelvvel, a nyelvével. A szó igazi és a szó átvitt értelmében egyaránt. És versenyfutás van a kettő között. Igen, és ez a versenyfutás zajlik a történelemmel az 50 millió ember életéért. Nézzétek meg mindenképpen ezt a filmet, az egyik legkiválóbb film ebben a témában, amit valaha láttam. brilliáns film, igazából a legnagyobb klasszis, amit így, én megmondom, hogy szerintem ez a film, ez 9 pont a 10-es skálán. Amit az ember nem várna egy magyar koprodukcióban készült filmtől, de ebben az esetben... Jó, nekem egy 8-as a vége miatt. Honfitársaim, a mai estét, ma este igen fontos témát kívánok taglalni. Ez pedig nem más, mint a zsidóság kérdése. Néhány napja séta közben váratlanul feltűnt előttem egy jelenés. Egy fekete kaftános, pajeszos valami. Felötött bennem a kérdés. Így fest egy zsidó. De aztán, ahogy tovább néztem, az első kérdés helyére egy második tolakodott. Így fest egy német ember. Nem! Van-e a mocsoknak olyan fajtája, főként a kultúrában, melyben nem volna benne egy zsidó keze? Várjuk fel bármelyik ronda kerét. Mit találunk benne? Mit tekerek benne, mint féreg a hullában? Egy zsidó! Ha létrejön valahol egy település, nyomban a zsidó is megjelenik. A nép barátságosan fogadja a jövevényt. Az pedig hamarosan szerepet vállal a település gazdasági életében. Pénzkölcsönzésbe kezd. A zsidó immár a település állandó lakosa. Rátette a kezét a kereskedelemre és a pénzpiacra. Jöhet hát a második fázis. Új fronton támad. Nem hangoztatja már, hogy ő zsidó, hanem azt állítja, hogy német. Igen, és a zsidóból bármi hihetetlen germán lesz. Megfertőzi az egész kultúrát, a művészetet, az irodalmat, a színházat. Kigúnyolja a vallásunkat. Elköltés, tisztaság. Arra szarik! Kurvát csinál német lányainkból! Kurvát! Végül lehull az utolsó állarc is, és meglátjuk a vérzsidót! A sarnok szörnyetekből a nemzetek vámpírja lesz! A német népbundok vérszopó gyilkosa! Vérzsidó! Vérzsidó! Vérzsidó! Vérzsidó! A Max című filmről beszélgettünk az elmúlt fél órában, és ebből hallhattatok egy részletet. Ez egy John Cusack és Noah Taylor által játszott amerikai film. Egészen hát, vagyis hát egy nagy ívű koprodukcióban elkészült film. Az lehet mondani, hogy egy amerikai, kanadai, német, angol, magyar film, amelyben hát elképesztően erős jelenetek váltják egymás sorban. Mondom, a John Cusack is, meg a Noah Taylor is külön-külön és együtt kiválóak. A fontos állítása a filmnek az az, hogy a Hitlert azt nem a gének teszik, ahogyan az a braziliai fiúkból kiderülne, hanem sokkal inkább a körülmények. Tehát, hogy a szociális és társadalmi és magánéleti körülményrendszerek azok, amik kitermelik az első világháborúban a folyamatos halál, folyamatos közelségében szorongó és a semmibe, a számkivetettségbe, a kitaszítottságba, a bizonytalanságba, a sértettségbe, a exaltált, zavarodott senki földjére hazatévejedő Adolf Hitlert. Ez a fontos tanulsága a Maximű filmnek. Mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ajánljuk ezt a filmet. Max, ez nagyon-nagyon meglepő volt az én számomra, hogy ennyire jó film lett. Én azt vártam, hogy a zsidó képkereskedő és fiatal Adolf Hitler barátsága nem. Ez egy nagyon-nagyon kemény dráma, és úgy nyúl a történelemhez, ahogy szerintem igazán érdemes. Szóval ez egy nagyon jó film, tényleg. Mindenkinek nagyon ajánljuk. Folytatjuk a filmek sorra vételét abban az adásunkban, amelyben azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy mi lett volna, ha a nácizmus története máshogy alakul, vagy Európa második világháborús története máshogy alakul. És hát alakulhatott volna sokféleképpen. Alakulhatott volna például úgy is, hogy Adolf Hitler megnyeri a második világháborút. Erről beszéltem az elején. Na, és már is itt vagyunk a Harmadik Birodalom című filmnél. A Harmadik Birodalom, amelyik megkezdi első ezer évének első éveit. Főszereplő Rutger Hauer. Igen. Egy erősen közepes filmről van szó. Igen. De nem tudom. De egy nagyon-nagyon erős koncepcióról van szó, amit szerintem nagyon jó érzékkel festenek fel, hogy aztán az ehhez hozzáillesztett film az már igazából csak egy ilyen krimi, egy olcsó krimi, az hát ez sajnálatos körülmény, de minden esetre az, ahogyan felfestik a harmadik birodalom első két-három évtizedét. 50-es években játszódik. Igen. Tehát jellegzetesen 50-es évekbeli... Nem, ez a 60-as években játszódik. Már a 60-as években? A 60-as években játszódik. Igen, Adolf Hitler 75. szülinapjára készülnek a birodalomban, ugye? Igen. A Beatles már befutott, tehát várjunk, 1898... Nyugodjál meg, hogy a 60-as években játszódik a film, a Beatlesnek a plakátjai kint vannak Németországban. The Beatles. Tehát konkrétan is a gombafejűek. Hogy mondjam, felfesti azt a konszolidált harmadik birodalmat, amely akkor várt volna Európára, és hangsúlyozom, Európára, tehát itt egy Európára kiterjedő birodalomról beszélünk, nem Németország határai. Tehát ezt a birodalmat valóban a tenger határolja mindenfelől. A nagy európai német birodalmat festi fel, amely akkor várt volna Európára, hogyha Hitler megnyeri, valóban megnyeri a második világháborút. 20 év telt el, hogy a második világháború véget ért a normandiai partra szállás kudarcával. A dicsőséges Hitler győzelmet hirdetett Európa és a brit birodalom felett. Az Egyesült Államok kivonta magát a konfliktusból, hallgatva azokra, akik Charles Lindberghez hasonlóan ellenezték a háborút Németországgal. Keleten már csak a szovjetek folytatták a küzdelmet, elkeseredett gerilla harcot vívva. Az amerikaiak erőfeszítései Pearl Harbor megtorlására korlátozottak. 1945 nyarán győzelmet arattak Japán felett. Eisenhower tábornok időközben visszatért Amerikába és nyugdíjba vonult. 1947-ben Edward király és Wallis királyné elfoglalta a brit trónt. Winston Churchill, aki éppen hogy túlélte a normandiai partra szállást, 1953. májusában kanadai számüzetésben halt meg. A háború utáni években a régi Európa egyre több országa vált Németország hatalmas náci birodalmának részévé. A Führer építésze Albert Speer emlékművet épített az ezer éves birodalom tiszteletére. Németország fővárosa, Berlin, náci idegenforgalmi nevezetesség lett. Az SS békebeli rendőrségi hatalommá alakult, járőrei rendet tartottak és felügyeltek az utcákon. Ezt egyébként már akkor nem értettem, amikor láttam, hogy miért pont az SS-ből lett a rendőrség, miért nem a gestapóból. Itt miért a gestapó az a központi szerv, ami élet az államvédelmi hivatal. Hivatal, de hogy az SS ugye az ugye kiválasztottaknak volt, ez egy ilyen szektaszerű valami, és miért züllik az rendőrségé? Hát mert hoztak egy ilyen döntést. Úgy tűnik, hogy hát azért a rendszertartás... Hát az pont a nácizmus lénye, tehát nekem például ez nem tetszett, ez pont a nácizmusnak, a náci ideológiának a lényegét sérti ez, hogy az SS-t lefokozzák rendőrségbe. Jó, hát ez egy apró mellékes, nem ez a fő baj a filmmel. Ami szép ebben a filmben, az az, hogy egy alternatív történelmet vet fel, amiben minden másképp alakul. Churchill kanadai számüzetésben hal meg, miután partra szállnak a németek Nagy-Britanniában, és ott egy brit bábállamot működtetnek, gyakorlatilag egy másik Vichy Franciaország szerűséget működtetnek, miközben Hitler egyedül uralja egész Európát, ahol egy ilyen birodalmi ízű kapitalizmus alakul ki, amilyen rohadt érdekes. Mutatják a hirdetéseket, mutatják, ilyen óriás plakátok vannak, amin félig meddig olyan, mintha egy ilyen birodalmi plakát lenne a német anyával, de közben meg valamilyen terméket hirdet éppen. Tehát, mit használ a német anya, mivel mos, mit ad a kis germán gyerekeknek, és akkor ott van hozzá a termék, de olyan birodalmi, olyan náci az egész, tehát ilyen náci kapitalizmus, rohadt érdekes. Egyébként ilyen plakátokat láthattunk mi a szocializmusban is, vagy az államszocializmusban. Jó, de ott nem tudom, a borsók ugráltak ki a konzervből, vagy nem tudom, mi volt, nem tudom, a hamburger hús az rámászott a sütőplatnira. 50-es évek. Ezért egyébként valószínűleg ez is tévesztettem itt 50-es éveket, mert nagyon 50-es évekbeli hangulatok jönnek elő, nem csak a plakátoknál, hanem amikor például az a fiatal nő, a idegen vezető ott a buszba, a turistákat, ahogy vezeti, a mécsen, ugye? Tehát ez, de rettentesen 50-es évekbeli stílust hoz, no, persze 20 évvel a normandiai partraszállás után, tehát 64-ben játszódik a film. Itt egy konszolidációnak vagyunk a szemtanúi, és ez törvényszerű, úgy gondolom, ha Hitler megnyerte volna a háborút, menthetetlen lett volna a konszolidáció, ahogyan Sztálin megnyerte a háborút, és menthetetlenül 10-15 éven belül jött a konszolidáció. Nem lehet fenntartani egy ilyen terrorrezsimet hosszú távon, nem lehet működtetni, tehát a terrorra nem lehet berendezkedni évtizedes viszonylatban. Tényleg nem, csak háborúval. Csak háborúval. Tehát ahhoz háborút kell indítani. Erről szól az 1984. Háború nélkül megindul a konszolidáció, elkezd széthullani a terrorrezsim. Ezért kell a háborúnak a folyamatos látszatát fenntartani. Az 1984, George Orwell tökéletesen látta. Na most itt mi történik? Hitlernek nem nagyon maradtak ellenségei. Még a keleti front az áll, de a ruszkik azok már visszaszorultak az Ural mögé. Igazából gyakorlatilag Európában nincsen releváns ellensége Hitlernek, és azok az utóvét harcok, amik a keleti fronton zajlanak, azok igazából nem veszélyeztetik a birodalmat. A hátországban elkezd fellazulni a rendszer, és a szemünk láttára ebben a filmben, a Harmadik Birodalom című filmben Adolf Hitlerből egy ilyen Kádár János bácsi lesz. Konkrétan, tehát végignézzük azt, egy ilyen a népbölcs vezéred, aki már nem a Führer, akit követünk a halálba, hanem az a köszönjük szépen Adolf Hitler bácsi, hadd énekeljünk neked egy dalt, a legifjabbak. Tehát ugye ez egy egészen másfajta Hitler, egy, ami nem akarunk hinni abban, hogy a Hitlerből ez lehetett volna, holott hát menthetetlenül ez lett volna, mert mindenből ez lesz. Tehát ez a béke, az megszüli a konszolidációt, és ez törvényszerű. Világos, hát ez hozzá se tudok semmit tenni, viszont szerintem azért pár szót beszélünk Philip K. Dickről. Mielőtt még beszélnénk egy kicsit Philip K. Dickről. Amit az SMS író is írt, és itt ennél a filmnél kell róla beszélni, mert lehetséges, hogy ezt a filmet az Ember a Fellegvárban inspirálta. Dacára egyébként, hogy a könyv az remek és kiváló, és más a sztoria, mint a filmnek. Ez a film meg egy elég középszerű film, de mindegy, akkor mit akartál mondani? Hát a film az mindenképpen középszerű, de maga a koncepció, amely arra vonatkozik, hogy lássuk egy kicsit másképpen ezt a rendszert is. Tehát lássuk azt, hogy nincs az az ördögi rendszer, ami az élet hosszig és az emberiség történetének végéig egy terrorrezsimben gondolkodik, és kizárólag egy terrorrezsim létezne vagy létezhetne, ezzel a koncepcióval minden esetre szakít, és amely az árnyoldala pedig ennek a világnak, az pedig árnyékban marad, és valójában ez képezi a filmnek a valós cselekményét, hogyha ezt a filmet végignézitek, akkor rá fogtok jönni arra, hogy mi az, amit tartalmaz a konszolidáció, és mi az, amit nem tartalmaz. Ahogy közeledtek az 50-es évek, Hitler civilizáltabb képet tudott festeni a nagy birodalomról. De a híreket és információkat továbbra is szigorúan ellenőrizték. A 60-as évek a máig is húzódó Szovjetunió elleni harccal kezdődött. Hitler kétségbe esetten igyekezett látszatbékét kötni az Egyesült Államokkal, és szövetséget kovácsolni a szovjetek ellen, akiknek vezére még ma is a most 85 éves Sztálin. Hitlert az 1960-as évek végén reménnyel töltötte el az Egyesült Államok beli elnökválasztás. A Führer hitte, hogy idősebb Joseph Kennedyvel olyan elnök lép hivatalba, akivel megegyezést köthet. Most, 1964-ben, 20 év óta először a német határok megnyíltak az amerikaiak előtt. A világsajtó meghívást kapott, és beszámolt a Führer 75. születésnapjának megünnepléséről április 20-án. Elterjedtek a hírek, hogy Kennedy elnök a német-amerikai csúcs találkozóra készül. A szövetség Amerikával biztosította volna Németország sebezhetetlenségét. De vannak más, nyugtalanító hírek is, amik Hitler terveit fenyegethetik. Történetek keringenek arról, hogy valami szörnyűség történt Németországban a háború idején. Hogy a hivatalos náci verzió, miszerint a zsidókat és egyéb kisebbségeket visszatelepítették keletre, nem igaz. Azt is beszélik, hogy a nagybirodalomban még most is történnek szörnyű dolgok. A televíziót, a rádiót és a sajtót a hatalmas információs minisztérium ellenőrzi. Az új Berlinben senki nem mer kínos kérdéseket feltenni. Ez a Kennedy elnök, akiről itt szó van, ez Joseph Kennedy, ez az idős Kennedy, az apa Kennedy, akinek volt egy álma, hogy a gyerekéből amerikai elnök lesz, John Fitzgerald Kennedyből, a fiából, aztán elnök is lett, aztán Robert Kennedy lett volna a következő, egymás után lőtték le a Kennedyeket, a Kennedy fiúkat, aztán a harmadik Kennedy fiú már úgy döntött, hogy ő inkább nem akar elnök lenni. Na most itt a fiktív történetben, hogyha Adolf Hitler nyeri meg a második világháborút, akkor az öreg Kennedy nem a fiaiból akar elnököt csinálni, hanem ő maga lesz az elnök. És itt szerint a történet szerint az idős Kennedy, Joseph Kennedy lesz az elnök, ez a Kennedy elnök, ez sosem lett elnök a valóságban. 0629986986 az SMS számunk. Puzsé Robertet és Farkas Attila Mártont halljátok a mikrofonok mögött, a 98.6-os frekvencián. Írjatok nekünk, szóljatok hozzá azokhoz a filmekhez, amelyekről beszélünk, akár a Braziliai fiúkhoz, akár a Max című filmhez, akár a Harmadik Birodalom című filmhez. Érdekelne a véleményetek, mindaz a benyomásotok, amely a filmeknek az ismeretében, ha esetleg láttátok, vagy a filmekkel kapcsolatban, ha esetleg megkívánjátok nézni, vagy érdeklődést mutattok ez iránt, bármilyen felvetésetek az elhangozhat, és el is fog hangzani, hogyha megírjátok és mi beolvassuk, írjátok a 0629986986-os SMS számunkra. Na, és ezzel el is jutunk az Ember a fellegvárban című kultregényig, ami egyébként Philip K. Dicknek az amúgy is különleges és különös és nagyon-nagyon furcsa víziói között is egy kiemelkedő és egy nagyon érdekes alkotás. Ugye ez arról szól, hogy a németek és a japánok nyerik meg a második világháborút, és úgy osszák fel a világot, hogy Dél-Amerika, illetve Latin-Amerika egésze, és Észak-Amerikának egy jó része a japán uralom alá esik, tehát az Egyesült Államoknál a nyugati part az japán uralom alatt van, a keleti part az német uralom alatt van, és közép-nyugat az egy ilyen függetlennek látszó bábállam. És egy nagyon sajátos világba csöppenünk, ahol egy régiség hamisító álműkereskedőnek a bizniszek körül forog az egész. Na mindegy, fölösleges elmondani a sztorit, tehát itt az a háttér az érdekes, és akkor ezen a középnyugati vidéken él egy ilyen író, ő az ember a fellegvárban, egy ilyen eléggé elszeparálva a világba, aki ír ott abban a világban egy alternatív történelmi regényt. Ami arról szól, hogy a szövetségesek nyerték meg a háborút Hitler ellen, és akkor őt kell ott kinyírni. És megírja azt a és megírja azt a történetet, amiben élünk, de nem úgy. De nem, és ez az érdekes, és itt van a Philip K. Dicknek a hihetetlen finomsága. Nem azt írja meg, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok aztán felosztották a világot és hidegháború, hanem ott Nagy-Britanniának nagyobb szerepe van. Másképp szóval írja meg, picit más, hát, nem, a, másként. Ha, most képzeljük el, ha Hitler megnyerte volna a második világháborút, utána egy ember, hogy tudta volna kitalálni azt, hogy mi történik? Így, hogy nem nyerte meg. Hát nem, hát ő megpróbálta volna kitalálni, feltételezni azt, hogy történt volna. Nyilván valami hasonló, de nem, nyilván nem pontosan ugyanazt írta volna meg, hiszen azt honnan is tudta volna. Tehát és egy csodálatos könyv. Minden egyes fejezet elején van egy I Ching hexagram, és állítom, nem tudom ezt biztosan, én olvastam én Philip K. Dick életrajzokat, erről nem tudok, de bőven ismervén a Philip K. Dicknek a sajátos érdekes gondolkodásmódját és személyiségét, bőven el tudom képzelni, hogy úgy írta meg a könyvnek a fejezeteit, hogy mindig kidobott egy I-Ching-et. Mert nagyon érdekesen változnak benne, ugye itt valóság alternatívákról van szó, és nagyon érdekesen változnak benne a szereplők is, meg minden, tehát a fekete hajú olaszból lemossa a haját, és kiderül aztán, hogy szőke német komandós, aki csak olasznak álcázta magát, és ő akarja megölni az írót, az az ember a fellegvárban, aki a Philip K. Dicknek a másik világban levő, nem is tudom milyen doppelgengere, és állítom, hogy kidobott egy I-Ching-et, és az I-Ching is erről szól, hogy nem tisztán jóslásról van szó, hanem valóság alternatívákról, elágazó ösvények kertjéről, amin aztán a történet halad tovább. Tehát mindenképpen érdemes ezt megemlíteni. És mondjuk például egy David Lynch megcsinálna egy Philip K. Dick regényt, szóval én ezen vagy egy David Cronenberg. Na én egy ilyenre várnék hát egyszer. Sajnos inkább nem Harmadik Birodalomra Rutger Hauerrel. Igen, hát lehet, hogy sokkal inkább azt a sztorit kellett volna megfilmesíteni. Ez itt a nagy titok, ami a háttérben ami a harmadik birodalomnak a kulisszái mögött meghúzódik, az igen, az a holokauszt, az az Endlösungnak a ténye. És mondjuk a filmnek ez egy előnye, hogy hozza szépen ezt a mintát, mert a Szovjetunióval ez történt, konszolidálódott az államszocialista rezsim, és nem volt ildomos beszélni, hogy mi történt a gulágokon, meg hány millió ember halt éhen Ukrajnában a 30-as években. Na igen, ami a fontos, meg ami az érdekes. Ugyanilyen titok volt. Érdekes, hogy ők titkolták, igen. Tehát, hogy a nácik valóban titkolták az Endlösungot, és miért feltételezzük azt, hogyha megnyerték volna a háborút, akkor ne titkolták volna tovább. Értelemszerű, hogy nem hozták volna nyilvánosságra, tovább titkolták volna. Hát vigyük végig ezt a koncepciót. Mi különbözteti meg Adolf Hitlert Bonaparte Napóleontól? Mi ez a kérdés, hogy mi a különbség Hitler és Napóleon között? Hát mondjuk Napóleonról nem tudok, hogy több millió ember. A holokauszt a különbség. Aha. Ez a fontos különbség. Persze. Ha Hitler megnyeri a második világháborút és a holokauszt titokban marad, akkor Hitlerből egy Napóleon lett volna. Ez a fontos. Európa különbség. Egyesítője. Ez a nagyon fontos különbség, és itt valójában ebben a filmben az a tét, a film valódi tétje az, hogy erről a bizonyos Napóleonról, erről kiderül-e, hogy valójában a mai valóságos értelemben vett Hitler. Franz mesélte, hogy maguknál Amerikában még mindig vannak. Nem csinálnak velük semmit? De mindez persze megváltozhat most, hogy van egy elnökük, aki ugyanúgy gondolkodik, mint a Führer. Elég nagy probléma volt ez nekem, a hollywoodi karrieremet tekintve. Miért? A zsidók. Tudja, ők ültek minden stúdió élén. Még a Broadway-től is távol akartak tartani. De tudja, a közönség látni akart. És elkezdődött a háború. Berlin csodálatos volt a háború előtt. Az egyetlen, ami elcsúfította, hogy zsidók is lakták. Itt már nem vár rám karrier. De szeretnék eljutni Amerikába. Csak azért, hogy bosszantsam a zsidókat. Mi a véleménye? A végén maguk is azt teszik a zsidóikkal, mint amit mi annak idején? Miért? Mit csináltak velük? Marha szállító vagonokba tettük, és keletre szállítottuk őket. Mindig csak keletre. Úgy érti, Ukrajnába, kitelepítő táborokba? Yeah. Hogy kitelepítsük őket? A levegőbe. Hogy mondja? Hogy füsté változtassuk őket. Az elgázosítás után elégettük a holttesteket. Muszáj volt, hogy ne tudja meg soha senki. Eleinte lelőtték őket, de a gyerekek ugyanakkor a golyót kaptak, mint a férfiak és a nők. És akkoriban szükségünk volt arra a 6 millió megtakarított golyóra. Szóval... 6 vagy 7 millió zsidó. Aztán kellett a cigányoknak, meg a bolondoknak, nyomorékoknak szánt golyó is. Vagyis minden zsidót megöltek. Nem volt visszatelepítés. Ó, kedvesem. Alig ha hiszem, hogy a háború után maradt volna belőlük egy tucat, akit visszatelepíthettünk volna. Kérdezi a kedves SMS író, hogy mi a Hitler film címe, amiről az elmúlt óra végén beszéltünk. Ez a Max című film, amit ki kell, hogy kölcsönözzetek, vagy le kell, hogy töltsetek, mindenképpen meg kell, hogy nézzetek. A Max című film Noah Taylorral és John Cusackkel a főbb szerepekben. Most éppen a harmadik birodalom című filmről beszélünk, ami a holokauszt kiszivárgásáról szól egy fiktív náci történelemben, amelyben a Führer a 75. születésnapján válik a világ szeme láttára Napóleonból a mai értelemben vett Hitlerré. És hát omlik le az a látszat, ami a rezsimet, a rezsim embertelenségét elfette. Kaptunk még egy SMS-t, azt írja a kedves SMS író, Sztálinról, Castroról, a kommunizmusról, Fekete-Afrikáról, örmény népirtásról, stb. Miért nincs ennyi film? Mert nem az orrunk előtt történt. Hát ilyen ez az európai értelmiség, hogy a saját dolgaival azzal szeret foglalkozni, meg ami a szeme láttára történik, azzal szeret foglalkozni. Ez itt történt a civilizáció mi általunk feltételezett fellegvárában, a nyugati civilizációnak a berkeiben, és hát ez mutatja meg azt, hogy a civilizáció mennyire nem ad semmiféle védettséget az ember embernek a barbár ösztönei elől, de én azért azt javaslom neked, hogy tekintsd meg a Hotel Ruanda című filmet. Ez egy kiváló film, és valóban a hutuknak, meg a tusziknak a vérengzéséről. Népirtás. Vannak azért genocidium filmek. De mondjuk az örményekről tényleg nincs. Az örmény holokauszról valóban nincsen. Van a Muszadag 40 napja című regény, ugye egy zsidóíró regény egyébként, de azon kívül nincs. Nincs, még el se ismerik a mai napig sem, pedig hát az legalább ekkora népirtás volt. Hát szerintem a harmadik Birodalom című film, amiről beszéltünk, az egy, hát egy hatos, vagy egy nagyon közepes filmről beszélünk, de mindenképpen egy hallatlanul érdekes koncepcióról. A koncepció miatt én is hatost adok. Még mindig a Rádiókafét halljátok. Ez a hét mesterlövésze, 0629986986 az SMS számunk, Puzsér Robertet és Farkas Attila Mártont halljátok a mikrofonok mögött. Mi próbálunk a fiktív náci történelem útvesztőjében eligazítani titeket, amennyiben a négy film, amelyről beszélünk, mind a mi lett volna, ha kérdésével foglalkozik. Mi lett volna, ha Hitler 94 mármint ha József Mengele 94 kis Hitlert klónoz a 70-es években, ez a braziliai fiúk. Mi lett volna, ha Adolf Hitlerből befutott festőművész lenne? Ez vagy? A Max. Mi lett volna, ha Hitler megnyeri a második világháborút, ez a harmadik birodalom. Végül pedig, mi lett volna, ha Hitler és a komplett német pártvezetés ellen három teljesen különböző merénylet egyidejűleg sikerül, ez pedig a becstelen brigantik. Vigyázz! A nevem Eldo Reinhardt-nagy. Egy különleges egységet hozok létre, amihez 8 katonára van szükségem. 8 zsidó amerikai katonára. Bizonyára mind hallottátok már a pletykákat a flottáról. Nos, mi egy kicsit előbb indulunk. Franciaországban dobnak le minket civilnek álcázva. Amint ellenséges területre lépünk, bozót harcos gerilla seregként egyetlen dologra összpontosítunk majd. A náci írtásra. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de az ziher, hogy én nem azért jöttem ide Smoky Mountainből, szeltem át 5000 mérföldnyi vizet, küzdöttem át magam Szicílián, és ugrottam ki egy kibaszott repülőből, hogy emberségről társalogjak a nácikkal. A nácikban nincs emberség. Ezek két lábon járó, zsidó gyűlölő, mániákus mészárosok, akiket el kell pusztítani. Éppen ezért minden egyes rohadt szemét, aki náci egyenruhát visel, meg fog dögleni. Én a hegyi ember Jim Bridger leszármazottja vagyok. Ami azt jelenti, hogy indián vér is csorog bennem. A haditervünk éppen ezért egyfajta apacs ellenállás lesz. Kegyetlenek leszünk a németekkel. És ezáltal híre megy majd, hogy kik vagyunk. Kegyetlenségünk bizonyítéka a társai kibelezett, feldarabolt és megcsonkított tetemei lesznek, amiket magunk mögött hagyunk. És a németek másra sem tudnak majd gondolni, csak a bajtársaik hulláira, akikkel a mi kezünk végzett. És a csizmáink sarka. És a késeink pengéje. És a németek undorodnak majd tőlünk. És a németek beszélnek rólunk. És a németek rettegnek tőlünk. És mikor a németek éjjel lehunják a szemüket, gyötri majd őket a lelkiismeret a sok gazságért, amit elkövettek. És rémálmaik lesznek méghozzá rólunk. Jól hangzik? Igen, uram! Ezt akartam hallani. De figyelmeztetlek titeket, leendő harcosok. Ha csatlakoztok hozzám, az adósaim lesztek. És nekem fogtok tartozni, személyesen. Minden egyes emberem tartozik nekem 100 darab náci skalppal. És én akarom a skalpjaimat. Mindnyájan hoztok nekem 100 náci skalpot, amit 100 halott náci fejéről vágtok le. Vagy most szálljatok ki. Ennio Morricone-nak a dallamát halljátok a filmzenét. A Tarantellát. Lehet, hogy azért tette be a Tarantino ezt a zenét, mert hogy Tarantino és Tarantella, tehát azért, hogy egy rejtett szójáték van mögötte. Na most erről a zenéről tudni kell, hogy a YouTube-on és más helyeken is, mint ennek a filmnek a zenéjét találjuk. Na most kérem tisztelettel, ez egy 1970-es évek elejé szerzemény, és a Bestelen Brigantiknál 100-szor jobb Taviani fivérek által rendezett Alonzan Fan című hihetetlenül kiváló alkotásnak a filmzenéje ez. Aha. És ez szépen a Tarantino ezt a Tarantellát ezt lekoppintotta és oda tett a Bestelen Brigantik végére. Jó, hát igen, de ő azért használt már Morricone-t korábban is, például a a Kill Billnek a zenéje is Morricone. Persze, jó, ez most kicsit vicces, pikírt volt a részemről. Egyébként egy picit be vagyok rágva. Már maga ennek a filmnek nem csak Morricone-t szedett elő, hanem Sergio Leone-t. Ha valaki látta a Becslen Brigantikat, akkor pont, én azt hittem először, hogy rossz filmre ültem be a moziba. Az elején az egy Sergio Leone film, vagy vágja a fát a francia paraszt, és látja, hogy jön a családgyilkos, tulajdonképpen ahogy jön a Frank mondjuk a bandájával, jön a Lee Van Cleef, a rossz, ugye? Teljesen ugyanaz a hangulat, hogy jön a zsidó írtó. Nem, hát az lopva van. De egy az egybe. Hát, tudod, a zenéje is, meg a izéje is, ahogy még megtörli a verítékes homlokát, az is Sergio Leone, de ordinári módon Sergio Leone. Attila, ha szeretjük a lopást, akkor tudod, hogy hívjuk? Tiszteletadás. Ja, tisztelgés a nagymesterek előtt. De akkor miért nem írta oda, hogy in memoriam, mit tudom én, Sergio Leone, vagy akármi. Hát igen, félig meddig Sergio Leone. Félig meddig Sergio Leone rendezte egyébként, és nem csak ezt a filmjét a Tarantinónak, maradjunk ennyiben. Sergio Leone-nál nagyobb mester a film történetében, hát alig ha van. Hát igen. És ez még az erény a Mestelen Brigantiknak. Előre bocsátjuk, hogy sok bajunk van a Mestelen Brigantikkal, ami nagyon nagy erénye, hogy 4 különböző nyelven zajlik a film, és hát nem követi el azt a nagy vonalúságot, amit a korábbi náci témában készülő filmek, hogy hát ott mindenki angolul beszél, németek is angolul beszél, mindenki. Hát egy érthetőség kedvéért, nem, hát itt a olaszul, franciául, németül. De ez hagyján, a németeket németek játsszák, a franciákat francia színészek. Pontosan, és a németen belül akcentusokat különböztetünk meg, és az angolon belül is akcentusokat különböztetünk meg, olyannyira, hogy igazából ténylegesen 5 különböző nyelven beszélnek, mert vannak britek is a filmben, akik a brit angolt beszélik, és nem az amerikai angolt beszélnek. Például. Igen, például. Tehát azért ez ilyen szempontból nagyon precíz a dolog. És van egy-két nagyon remek színészi alakítás, tehát ezt mindenki emlegeti, de sajnos kénytelen vagyok az árral együtt úszni, és nem szembe menni, minden sznobizmusom ellenére sem. Tehát például a zsidóvadász, pszichopata, náci főtiszt, hát az egy rendkívül jó te, akire alakítás. Akire gondolsz, az a Hans Landának a Christoph Waltz, aki játssza a Hans Landát, az brilliáns, és az egy azonnal meg is kaptak Kánban a nagy díjat. És még a mellékszereplőként még a gestapós is, aki a kocsmába előjön az árnyékból, egyébként az is egy jó alakítás volt, és a Brad Pitt is szerintem egy nagyon jó alakítás. Tehát voltak azért ebben a filmben. Jó a Brad Pitt. Vannak jó alakítások, és van egy-két jó gag. Nem, itt nem van, az a... Na, van jó zene, igen. Van jó rendezői mester, vannak jó gegek benne, és vannak jó alakítások, és mégis rossz a film. És kiválóak a dialógusok, hihetetlen jól bánik a feszültséggel, nagyon jól van fényképezve és mégis, a film. És ennyi pozitív után mi a de miért, franc miért rossz, és mi vajon miért rossz a film? Mert a koncepció alapvetően tenyérbe mászó, maradjunk ennyiben. És nem azért, mert más választ ad a cselekményre, mint ami a történelmből következne. Ezt értjük ezt a koncepciót, miért ne lehetne így imígyen vagy amúgyan feldolgozni egy történetet, miért kéne hűnek lenni a történelmet, ki lehet abból térni. És ezzel semmi baj nincs is. A vígjáték részével sincs baj. Még a vígjáték részével sincsen baj. Lásd a Puha ágyak kemény csaták című filmet. Az is egy ilyen alternatív Hitler vígjáték. Nekünk nem ez a bajunk a Bestelen Brigantikkal. Nekem az a bajom elsőrendűen a Bestelen Brigantikkal, hogy ostobaság. Nettó hülyeség, ami zajlik. Elsőrendűen elmondom, hogy miért. Amit itt hallhattatok a kis bejátszásunkban, a hősnek, ugye Aldo Rain hadnagynak, alias Brad Pittnek a szájából, az a nácikkal szembeni örjöngő gyűlölet, ami él bennük, ez akkor nem létezett. Ugyanis ezt az örjöngő gyűlöletet, amelyben a nácik azok vérszomjas állatok, akikkel nem lehet humanizmusról beszélni, csak gyilkolni szabad és érdemes őket, eltaposni őket, mint egy férget. Ezt a tudatot, a nácikra való ilyetén módon való reflektálást, azt a holokauszt szülte. A háború idején senki... Hát a sztálini Szovjetunióban kialakult a nagy honvédő. A keleti fronton... Az egy más. Na jó, de az is egy népirtó háború volt, az más. De maradjunk abban, hogy a nyugati fronton a szövetségesek, azok nem tudtak sem a holokausztról, sem a keleti fronton elkövetett bűncsel, és egyáltalán nem is gondolkodtak így erről. Tehát a nyugati fronton a második világháborúban kvázi egy operett háború zajlott, ahhoz képest, hogy mi zajlott a keleti fronton, vagy ahhoz képest, hogy mi zajlott az első világháborúban a nyugati fronton. Talán London bombázása kivétel, de igazából... Hát meg Dresda bombázása, persze, jó, de nem itt a... Nem, a... Mondjuk egy első világháború zajlott inkább ezt. Nem, a közelében nem jön az első világháborúnak. Mert ötödannyi áldozat nem volt, mint az első világháborúban. Igen, igazad van, az gáztámadások, meg hasonló, az persze más. Ipern, igen. Na, szóval, a holokauszt hozta létre azt a tudatot a nácikkal szemben, azt az őrjöngő gyűlöletet, amit itt tanúsítanak a brigantik. Ezt a későbbi történelmi tudatot vetíti vissza Tarantino a második világháború közegébe. Az Adolf Hitler elleni merénylet az nem csak történelmietlen, hanem egy nettó hülyeség. Egy alapvető hülyeség, és nem csak azért, és nem elsőrendűen azért, mert Hitler ellen nem kíséreltek volna meg, vagy nem akartak volna megkísérelni ilyen jellegű merényletet, hanem azért, mert nem létezett az a mértékű náci gyűlölet a nyugati fronton, amelyről beszél itt a Tarantino. Nem volt ilyen. Tehát ez egy... Hát utólagosan megcsinálta, csak ebbe tudod mi a poén. Tehát mi ezt viccre vesszük meg gagnek nézzük, vagy értelmezzük, és közben meg Amerikába, akik ugye az amerikaiak nem arról híresek, hogy nagyon ismernék a történelmet, még a sajátjukat se nem, hogy az európai vagy világtörténelmet, az amerikaiak ezt meg szépen beszopják. Voltak is erről cikkek, hogy látnak egy ilyen filmet, és halál komolyan elhiszik, hogy ez így történt. Ha túléled a háborút és hazamész, mihez kezdesz? Solltest du den Krieg überleben, was machst du, wenn du nach Hause kommst? Werde meine Mutter umarmen, wie nie zuvor in meinem Leben. Megöleli az anyját. Hát nem aranyos. És leveszi majd az egyenruháját. Hast du vor, die Uniform abzulegen? Werde sie nicht nur ausziehen, werde sie verbrennen. El fogja égetni. Igen, pont ahogy sejtettük. Ez nem tetszik. Mi egyenruhában szeretjük a náciainkat, mert akkor így ki lehet őket szúrni. Verstehst du, wir mögen unsere Nazis lieber in Uniform, weil dann können wir sie so identifizieren. De ha leveszed az egyenruhádat, senki nem fogja tudni, hogy náci vagy. És ezt mi nem hagyhatjuk. Aber wenn du die Uniform ablegst, weiß niemand mehr, dass du Nazi warst, und haben wir nicht so gern. Ezért kapsz tőlem valamit, amit nem tudsz levetni. Igen, egy horogkeresztet vésnek a homlokukba, konkrétan az Aldo Reinhard nagy művészete, mert ő valójában egy képzőművész, ő nácik homlokára horogkereszteket rajzol, és fejlődik, tehát folyamatosan, tehát el is hangzik, egyre hogy szebbeket. Hogyan lehet bejutni a zeneakadémiára? Gyakorlással, ami arra vonatkozik, hogy hát sok nácit kell még megfogni és vésni, tehát még nincs kész a nagy műalkotás, és aztán majd a tökéletes műalkotás, ugyebár itt Aldo Reinhard nagy a művész, és az a vászon, amire majd a tökéletes alkotás elkészül, az maga Hans Landa, ez redes lesz. A filmnek a végén talán nem árulok el ezzel titkot. Na most ezek a zsidók, akiket itt hallottok, ezek a srácok, a Donovic őrmester, meg Reinhadnagy, ezek nem azok a zsidók, akiket a második világháború idején, vagy akiket Amerikából ismerünk. Tehát ezek nem azok a zsidók, akiket úgy hajtottak a vágóhídra azokat a szerencsétleneket, mint a féle állatokat a marha vagonokban. Ezek nem azok a zsidók, akik Woody Allen-ek módjára a Manhattanben tépelődnek azon, hogy vajon a szex az ő libidójukat és a társadalmi helyzetüket mennyiben érinti. Ezek nem. Ezek azok a zsidók, akik a palesztinok ellen harcoló izraeli hadseregnek a kőkemény katonái, akik kőkeményen ki vannak gyúrva, és a rohadt keményen harcolnak a palesztinokkal szemben, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy fogdossák össze, meg zárják szöges drótok mögé a palesztinokat, és ezeket a zsidókat, tehát amiket a holokauszt termelt ki, illetve a holokauszt ismerete, egy következő generációs zsidóságról beszélünk, azokat vetíti vissza a történelemben, időutaztatja vissza azt a későbbi izraeli zsidó katonát. És ettől szánalmas egyébként a dolog, mert pótcselekvés. Na igen, ettől. Jó, azért voltak, hogy is mondjam, palesztíniai zsidó deszantosok, ugye itt volt a Szenes Hanna, meg minden, de egyébként azok sem azért ez a becstelen briganti, tehát igen. Nem, és ami itt megy, az olyan, ez nem történelmietlen, ez alása az egész történe, az akkori történelemnek a teljes helyi értékrendszerét, koncepcionális felépítését, mindent. Akkor legyen egy science fiction, akkor találjon ki hozzá egy időutazó sztorit, és utaztasson vissza a történelemben brigantikat a mai Izraelből akkorra, akik írtsák a nácikat, arra azt mondom, hogy jó nagy hülyeség, de hát egy ilyen érdekes sci-fi második világháborús hülye tarantinós film, azt mondom, hogy oké, de ne állítsa azt, hogy akkor léteztek ezek a zsidók, mert ezek a zsidók, akik ma Izraelben vannak, és jól ki vannak gyúrva, és tényleg olyan ilyen félig meddig kopasz G.I. Joe katonák, ezek akkor nem léteztek. Nem léteztek. És ne teremtse meg nekünk, legyen szíves, hogyha megteremti, akkor magyarázza meg. Tehát így ne ráncson már elő a belső zsebéből ilyen történelmietlen hülyeségeket nekünk, ez nettó baromság. Na nekem ez fáj igazán. A másik meg az, hogy ez félig meddig ilyen indiános kavbolyos film is, tehát ez, hogy megskalpolják a nácikat, meg ott megy ez a kommandó, szóval ez egy ilyen indiános elemet is, és ez viszont már véglegesen ilyen komolytalanná meg groteszkét teszi a dolgot. Most lehet, figyelj, lehet, hogy a Tarantino egyszerűen csak egy nagyot hülyeskedni akart. Na, hát az sikerült. Mindenki megcsinálja a holokauszt filmjét, hát Tarantino is megcsinálta magáét Tarantinosra. Ja, ahol kölcsönös a holokauszt, oda visszamegy az egész, egy pofoszkodásba megy át. Az ok, amiért Hugo Stiglitz népszerű a német katonák körében, igen egyszerű. Német sorkatonaként megölt 13 gestápó tisztet. Ahelyett, hogy azonnal kivégezték volna, a hadvezetőség úgy döntött, visszaküldik Berlinbe, hogy példát statuáljanak vele. Mondanom sem kell, hogy mihelyst a brigantik tudomást szereztek róla, szó sem volt Berlinről. Eldo Reinhardt-nagy, ő pedig a brigantik. Hallott már róluk? Nagy tisztelői vagyunk a munkásságának. Ha a náciölésről van szó, abban maga a legtehetségesebb. Én pedig büszke vagyok rá, hogy meglátom valakiben a tehetséget. Csak az a baj, hogy amatőr szinten írtja a nácikat. Mondja, nem szeretne profivá válni? Egy gesztus a németek felé, ugye, ez a német születésű árja. Igen, árja náci vadász, aki egy született briganti igazából. Tehát így őt németként befogadják, mert már amatőr ligában elkezdett játszani, aztán feljebb lép egy osztályt. Ami nekem nagyon fáj ezzel a filmmel kapcsolatban, és ami szintén egy ilyen, hogy mondjam, ilyen bántó ostobaság, és erre valamelyik hős vagy valamelyik karakter a filmben azért kitérhetne. Hogy itt, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, kedves hallgatók, hogyha igen, vagy ha nem, írjátok már meg ezzel kapcsolatban a véleményeteket a 0629986986-os SMS számunkra, hogy itt ebben a filmben, a Bestelen Brigantikban nácikként írtják a Wehrmacht katonáit. Egy Wehrmacht katona az nem szükségszerűen náci. Lehet náci, de ebben semmi szükségszerű nincs. Ő nem párttag, még csak nem is az SS sorállományának a tagja, ő csak egy szerencsétlen német hülye gyerek, aki Düsseldorfból besoroztak, nem kérdezték, nem volt választása, besoroztak, kezébe adtak egy fegyvert, aztán hajtották ki a frontra megdögleni. És most ezek elfogják, és élvezettel verik szét a fejét egy baseball ütővel, mondvá, hogy a büdös náci. Tehát, hogy ennek a szónak könyörgöm, tehát ez lehet, hogy a Tarantino nem tudja, vagy a brigantik nem tudják, és miért nem tér ki erre? Tehát, hogy ez... A német katona az nem azt jelenti, hogy náci, ahogyan az előző rendszerben, az államszocializmusban, hogyha valaki a magyar néphadseregnek a tagja volt, attól nem volt büdös kommunista, hanem egyszerűen csak besorozták. Hát mint a Salgótarján mellől összeszedték, besorozták, kapott egy egyenruhát, aztán azt mondták, hogy te vagy a gyalogos. Másfél évig voltam katona, bocsi, engem is. Na, de most te komcsi voltál? Ja, hát persze. Hát biztos, jöttek volna a brigantik, aztán jó kaptál volna a pofádra, vörös csillagot véstek volna a homlokodba, mondvá, hogy büdös komcsi. Na. Tehát, hogy így ezek fájdalmas dolgok, neked nem? Tehát, hogy egy hülye Wehrmacht katona, egy tizedes, vagy egy honvéd, és megfogják, és össze-vissza vésik a homlokát, meg verik szét a fejét, mondvá, hogy büdös náci. Tehát, hogy ez... Vannak ebben a film, én ezen sokat gondolkodtam, amit mondasz, vannak ebben a filmben, hogy is mondjam, olyan jelenetek, például, amikor azt a német tisztet ott baseball ütővel szanaszét verik, az még a legelfogulatlanabb, vagy antináci szempontból is, az nem egy ellenszenves figura, hiszen bátran viselkedik, nem fröcsög, nem is biztos, hogy náci, a vaskeresztet, a bátorságért kap, és akkor ezt a fegyvertelen embert ott szétverik. Na most el nem tudok képzelni olyan mozinézőt, aki számára a baseball ütős medve zsidó briganti, ugye medve zsidónak hívják a filmbe, az egy szimpatikus hős lenne, és a szétvert fejű német tiszt, valaki ezt élvezné, ha csak nem kifejezett az ilyen filmbeli dolgokat élvezni, és innen elgondol, és ezt tudnia kell egy olyan tehetséges és tapasztalt profi rendezőnek, mint a Tarantino. És akkor ezen a jeleneten elgondolkozva, arra gondoltam, hogy az egészet ő ilyen, lehet, hogy ez egy paródia. Ja, csak engem idegesít. Mit csinálja? Ez egy paródia. Az a baj, hogy... Ez egy paródia, és hát a cím is Becstelen Brigantik. Világos, szóval, hogy bestelenek. Hogy világos, hogy bestelenek, de miért nem az a címe, ugye, de miért nem az a címe, szóval, de Inglourious Basterdok, de miért nem az a címe, hogy Ostoba Brigantik, tehát azt se tudják, mi a náci, meg mi a német, az nekik ugyanaz, a egyenruhás német, lehet, az náci. Egyszerűen, ez az amerikai filmeknek a leciklizése. Én bőven álltam ezt képzelni. Ami még engem idegesít, az, hogy végtelenül... Ennek dacára, amit mondok? Mindezek mellett. Végtelenül öncélú. Tehát, hogy itt háromszoros merénylet és háromszoros siker. Három merénylet zajlik Hitler ellen a film végén. Nem érdekel, most spoilerezni fogjuk, mert erről beszélnünk kell. Először is a brigantik, azok golyóval, Shoshanna tűzzel, Hans Landa dinamittal. Tehát, hogy itt konkrétan a brigantik lövik, a Shoshanna gyújtja, a Hans Landa robbantja a komplett vezérkart. Tehát az teljes politikai szekciót. Van ilyen film, hogy Piszkos 12? Azt írja a kedves SMS író, Das ist eine neue Piszkos 12? Ja, natürlich. Nem, tudod, miről szól az egész? A Tarantino részéről, hogy most háromszorosan megöljük Hitlert, élvezzétek zsidók, és de most már vegyük le a napirendről a témát, jó? De most megkaptátok, háromszorosan kinyírtuk Hitlert, és most már akkor ezt a témát akkor most már el lehet felejteni, ugye? És amikor Tarantino kiáll a film bemutatójára Jeruzsálemben a mozi elé, és elkiáltja magát, zsidók, akartok nácit ölni? És üdvöltenek neki, hogy igen! Na ezt akartam. De állítanak tényleg, hogy ez megtörtént. Azért mesélem el. Igen, azért mesélem el, hogy hát erről szólt ez a film, de ennek a gesztusnak szólt. Na, azért még valamit, egy nagyon röviden. Van a filmben egy film. A amerikaiakat kinyíró mesterlövésznek a hihetetlen... A nemzet büszkesége. És ugye az egy lecikizés egy bizonyos filmes műfajnak, amikor köré csinál egy hasonló filmet a Tarantino. Ezért ebből is gondolom, hogy ez egy paródia. Igen, de közben meg a saját péniszét izgatja orálisan a csávó, azzal, hogy ő most tiszteleg a film előtt, a nagy filmesek előtt, miközben ő rendezi a filmet a filmben, és az egész az rendezés, és ez a mű amelyben reflektál a filmre és a filmgyártásra. Ilyen dupla csavarok vannak. Hát igen, na, ebben a Tarantino nagyon jó, és a film valóban maximálisan tökös, ami a párbeszédeket illeti, és ez el is várható. Mert előtörténeteket talált ki, igen, nagyon sokat nagyon dolgozott vele, tehát minden szereplőnek előtörténete van. Igen, és nagyon szórakoztató a film, és imponáló, hogy a Tarantino így mert ehhez a témához nyúlni. Engem már idegesítenek a fölényeskedések benne, tehát hogy annyira, de annyira fölényeskednek benne, mindig valakinél ott van a Royal Flush, és mindig az hogy ugye, és akkor 10 percen keresztül kell hallgatni azt, hogy ő most hogyan oltja le a másikat, meg hogyan osztja ki őket, nem tudom. Szóval gratulálok, fél óra szereplés után rájöttetek, hogy paródia, szép teljesítmény. Értjük mi, de ettől még hadd ne tetszem, bocsánat, azt tudod, hogy amióta elkezdtünk a brigantikról beszélni, meg hatszorozódott a bejövő SMS-eknek a száma? Hát igen, a Tarantinónak van egy sajátos vonzereje, az egészen biztos. A végső SMS, amit felolvasok, a mai generáció egyetlen katartikus bosszú élménye lehet ez a film, a bennünk élő tanult gyűlölet kiélése, megkönnyebbülés a zsidó, nem zsidó jelen generációinak, akik igazán el sem tudják képzelni, mi történhetett, minden esetre mai fejjel így kellett volna. Ez a film nekünk adja a bosszú élményét. Rosszú pontból néztük mi ezt a filmet, Berta szerint. Értjük. Csak... Lehet, hogy a történészi énünk lázadozik ez ellen. A meg annyi erénye miatt a filmnek így is hetest lehet adni. Tekintettel arra, hogy hát annyira szórakoztató, és annyi rétege van, és annyiszor meg lehet nézni még így is, hogy idegesíti az embert. Tehát a Tarantino az egy zseniális csávó. Igen, ha az előző film 6-os volt, legyen 7-es. Ezért úgy gondolom, hogy egy 7-es film. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket. Ez volt a 7 mesterlövésze a Rádiókafén az elmúlt 2 óra során. A következő egy hétben hallgassatok sok Rádiókafét. Most búcsúzik tőletek a két műsorvezető, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton. Nagyon örültünk, hogy itt voltatok velünk a fiktív náci történelem koncepcióban olyan filmekkel, mint a Bestelen Brigantik, mint a Harmadik Birodalom, mint a Max, valamint mint a Braziliai Fiúk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, és a következő egy órában is hallgassatok zenét itt a Rádiókafén. Sziasztok! Sziasztok!